Radio 1. Het NOS-journaal. Shell zou ruim 2 miljoen euro van Greenpeace eisen vanwege een protest op een schip van het olie- en gasconcern. Dat meldt persbureau Reuters. Shell wil het niet bevestigen. Begin dit jaar klommen activisten bij de Canarische eilanden op een schip van Shell, waar ze bijna 2 weken op bleven zitten. Shell zou een vergoeding willen vanwege de opgelopen vertraging, extra beveiliging en juridische kosten. Hamas-leiders hebben in een interview met de New York Times gezegd dat het bloedbad een maand geleden in Israël noodzakelijk was. Ze stellen dat het nodig was om zo de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. De Hamas-leiders zeiden in het interview verder te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog terechtkomt. 2 weken voor de verkiezingen gaan VVD en NSC aan de kop in de peilingen. Aan kop in de peilingen blijkt uit de peilingwijzer. NSC heeft 25 tot 31 zetels. De VVD volgt met 26 tot 30. GroenLinks-PvdA is derde met 21 tot 25 zetels. En de Verenigde Staten zijn door 96% van het geld heen dat is bedoeld om Oekraïne te steunen. Door kritische geluiden binnen de Republikeinse Partij is nieuwe Amerikaanse hulp aan Kiev niet vanzelfsprekend. De Republikeinen vinden dat de financiële en militaire steun niet langer onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Het weer bewolkt, soms ook regen. Later vanochtend even droog, maar vanmiddag opnieuw regen bij maximaal 11 graden. Ook morgen buien, in het westen mogelijk met onweer. Het wordt dan hooguit 10 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 9 november met vandaag... De Spraakmaker. Is Willeke Slingerland lector Weerbare Democratie. Een groot netwerk. Het wordt zeker in de politiek als een voordeel gezien. Maar die kleven ook een hoop risico's aan het bewegen in altijd datzelfde kringetje. In het mediaforum... Mark Zuckerberg heeft grote plannen met WhatsApp. 10 jaar lang liet hij de berichtendienst met rust. Maar dat gaat veranderen. En verder... Sarina Wiegman is zonder twijfel de succesvolste vrouwencoach in het Nederlandse voetbal. Maar wanneer gaat een betaald voetbalclub haar eindelijk vragen om hoofdcoach te worden? Daar gaan we over filosoferen met de enige vrouw die momenteel de cursus betaald voetbal bij de KNVB volgt. We beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is: deze verkiezingen zouden veel meer over het klimaat moeten gaan. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het verkiezingsthema, bestaanszekerheid. Omdat klimaatverandering niet het thema is deze campagne. Voor mij is het thema klimaat een groot thema. Volgens het KNMI kan de Noordzee deze eeuw 1 tot 2 meter hoger komen te staan. En een thema als klimaat staat bij hem op de 9e plaats van de 13 thema's die hij in zijn verkiezingsprogramma noemt. Volgens de onderzoekers wordt 2023 vrijwel zeker het warmste jaar dat ooit is gemeten. Wonen is een groot thema natuurlijk. Klimaat speelt ook wel, maar ook bestaanszekerheid en dan bijvoorbeeld het minimumloon. Bestaanszekerheid, het grote toverwoord van deze verkiezingen. Ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling. Onze spraakmaker vanochtend is Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Mist u het onderwerp, deze campagne, het klimaat? Ja, ik had er meer van verwacht. Ik had echt het idee dat dat een van de speerpunten zou zijn naast bestaanszekerheid. Vooral omdat een leefbare samenleving, een klimaat wat zo in gaat grijpen, ook achter de voordeur. Ja, dat is eigenlijk randvoorwaardelijk om daar iets tegen te doen, om al die andere opgaven te realiseren. Ja, als iets een ingrediënt van de bestaanszekerheid is, is het wel het klimaat, zou je zeggen. Maar ja. Het komt bijna niet ter tafel, toch, deze campagne? Nee, het is helemaal ondergesneeuwd. Deels ook door natuurlijk de kwestie in het Midden-Oosten, maar ook door de kwestie bestaanszekerheid. Het gaat heel veel op het niveau van wel of niet doorrekeningen. Heel veel over de procedures, de poppetjes, de presidentskandidaten. Ja. En niet dat grote vraagstuk van hoe verhouden wij als Nederland tot de rest van de wereld? En hoe zorgen we voor een leefbare samenleving in een letterlijke zin? Ja, hoe komt dat? Vreten we het niet? Willen we het niet? Willen we het er niet over hebben? Ja, er zijn denk ik heel veel oorzaken te verzinnen. Deels koort het wel, maar bij het merendeel is het denk ik toch ver van je bedshow. We hebben het natuurlijk zelf nog niet direct de gevolgen van klimaatverandering gevoeld. We hebben natuurlijk de overstroming in Limburg gehad. Ja. Maar de meeste grote excessen zijn toch buiten Nederland. En als je denkt aan de grote bosbranden, de overstromingen, dat hebben we hooguit als we op vakantie gaan dat we daar tegenaan lopen. Dus we zitten dan nog in een redelijk luxe positie en we kunnen ons tot nu toe nog veel veroorloven. We denken vooral in maatregelen van hoe kun je, vanochtend was het nieuws natuurlijk, van kunnen we 3 meter aan als onze dijken verstevigen. De dijken verhogen en verlengen en verbreden. Maar dat lange termijn denken van hoe de generaties die na ons komen, daar verantwoordelijkheid voor dragen in je eigen consumptiepatroon, in je eigen manier van leven. Ja, dat is heel moeilijk. Als lector Weerbare Democratie, vindt u dat ook zorgelijk dat het er niet over gaat? Ja, ik vind het zorgelijk. Wat is wel begrijpelijk dus, ergens ook? Vanuit de klimaatpsychologie, hè, of de sociologie, is het zeker invoelbaar. Maar je hoopt toch eigenlijk dat we met alle wetenschappelijke inzichten inmiddels met z'n allen van overtuigd zijn dat we hier de handen in één moeten slaan. En dat ook de sterke schouders de zwaarste last moeten dragen. En ja, dat is nu niet zichtbaar in de verkiezingsprogramma's. Nee. Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD, hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Renny. Goedemorgen. Voel jij het als een verantwoordelijkheid als hoofdredacteur om dit onderwerp meer te agenderen? Ik zie het niet zo snel staan op de voorpagina van het AD, deze campagne. Nou, wij schrijven zeer regelmatig over het klimaat. Hebben er ook wel eens een hele aparte bijlage over gemaakt. Omdat het zo inderdaad, wat Willeke ook zegt, alles ingrijpend is. Is een keer een aparte bijlage over gemaakt. Nou ja, maar dat doe je niet voor niks. Namelijk omdat je, spreek ik over de krant. Maar die breng je natuurlijk ook online. En die kan je gewoon heel vaak nog hergebruiken. Omdat bij ieder vraagstuk wat voorbij komt over het klimaat, kan je steeds die uitleg weer toevoegen. En ik denk dat het heel relevant is om ook dat soort verhalen te maken die context geven bij dat wat nu speelt. En ik denk om juist wat het zegt van kijk, we voelen niet altijd de gevolgen op de korte termijn. Dus we onderschatten het op de korte termijn, maar op de lange termijn zijn de gevolgen heel ingrijpend. Daar zou je nu iets aan moeten doen. In hoeverre laat je je dan als krant daardoor leiden ook, door die gedachte? Nou, ik denk als het even jouw vraag over dat het niet zo'n rol speelt in de campagne. Eerlijk gezegd denk ik dat het deels een gevolg is van het enorme gespindokter wat er in de campagne gebeurt. Want er is volgens mij één kandidaat van een grote partij die hier echt een punt zou moeten maken. En dat is Timmermans. Zeker. Ja. En die horen we weinig hierover. Omdat het maar. Ik denk dat hij niet het verwijt wil krijgen van te zeer op de trom te slaan om dat klimaat. Klimaatdrammer. Precies. Daar is hij weer. En dus houdt hij zich daar wat op de vlakte. Waarmee de VVD en Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij iets meer hun inhoudelijke thema's naar voren kunnen brengen. En eigenlijk de enige van wie ik het hoor is Rob Jetten. Die nu natuurlijk ook minister van Klimaat is. En die als D66-leider het ook wel consequent naar voren brengt. Maar is natuurlijk nu gewoon wel de lijsttrekker van een potentieel kleine partij. Ja. En ik denk als een lijsttrekker meer bij zichzelf blijft, maar goed, kom je volgens mij sterker uit de bus. Ook Timmermans weet dat je hier niet volle zalen mee trekt op dit moment gewoon. Met dit dat vraag ik me af, want ik denk dat als het als je het over het geheel van de campagne bekijkt, denk ik dat het ook allemaal nog niet al te interessant is. Ja. En dat komt omdat het ook te weinig divers is. Ja. En als iedere lijsttrekker meer bij zijn eigen punt zou blijven, zou dat veel meer naar voren kunnen komen. Oké. Okay. We gaan eens kijken hoe u hierover denkt, hoe u dit ervaart, deze campagne. Lianne Vissers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent docent op een middelbare school. Hè? Er werd veel gebeld vandaag over deze stelling. En u bent dus docent in de bovenbouw van het HAVO-VWO. Wat valt u op? Op dit moment. We zijn bezig ook met de komende verkiezingen, want ik geef dus ook maatschappijleer. Ja. En wat mij opviel is toen er een les werd gegeven door ProDemos, waarbij gevraagd werd wat die leerlingen het meest aan het hart gaat, dat is dat zij dus het klimaat bovenaan zetten. En zij maken zich hele ernstige zorgen. En zij voelen zich absoluut niet gehoord. Zij zeggen ook van hoe kan het dat na 12 jaar VVD mensen niet opstaan en laten horen dat het anders moet. Omdat dit is het resultaat van 12 jaar van deze regering. En ze vinden het gaat over bestaansrecht. En als je het over bestaansrecht hebt, hoe kun je bestaan als straks die planeet naar zijn grootje gaat, is hun vraag. Ja. En daar hebben we dus een hele discussie over gehad, met voor's en tegens. En dat was ontzettend interessant. En uiteindelijk kwam daar toch wel uit dat heel veel jongeren zich wel zorgen maken. Sterker nog, 12 november is in Amsterdam de grote klimaatmars. En ik weet nu al dat er verschillende van mijn leerlingen, moet je nagaan, 16, 17 jaar, dat die wel die verantwoording nemen en zeggen van joh, het is een keer klaar. We moeten hier ontzettend hard mee aan de slag. Ja, dat is de jongere generatie echt. Hè? Dus die zit echt onder de mensen die wel mogen stemmen. De mensen die ook bepalen welke onderwerpen er voorbij komen in de media op dit moment. De heren en dames politici zelf namelijk. Dus daar zit eigenlijk een enorme kloof dan. Eigenlijk, hè? Dat kan je wel stellen. In wat er belangrijk gevonden wordt. Ja, en zij zijn natuurlijk wel de toekomst. Hè? Ik bedoel, als wij er dadelijk niet meer zijn, ik ben inmiddels 64, dan ik zal het misschien allemaal niet meer meemaken. Maar zij gaan er wel degelijk de gevolgen van meemaken. En ja, als zij inderdaad en masse daar naartoe gaan, dan ga ik met ze mee. Gewoon omdat ik vind dat zij net zo'n recht hebben op een fijn leven als dat wij hebben mogen meemaken. Ja, goed, daar gaan we inderdaad vanuit. En thema's die wel ter sprake komen op dit moment, hè, zoals het wonen, de bestaanszekerheid. Wonen is ook ter sprake geweest. Want zeker, daar hebben ze het ook over gehad. Het was inderdaad grappig dat u dat zegt. Zowel wonen als klimaat stonden bij hen bovenaan. En dan hebben ze het vooral ook over het feit dat hoe moet dat straks als ik dus klaar ben met mijn studie, vind ik dan nog een baan? Maar dat is ook binnen HAVO, dit is overal hetzelfde. Van ik wil straks ook een leven kunnen opbouwen met een gezin of met een partner. Ja. Dat is bij iedereen verschillend. En die kansen zien zij ook heel somber in. Je merkt ook dat het toekomstbeeld voor heel veel van deze jongeren daardoor veel minder is. Ja, en dat is een verdrietig perspectief. Lianne Vissers, hartelijk dank. Lenny Kobben. Graag gedaan. Fijne dag. Lenny Kobben, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet alleen de jongeren vinden het belangrijk. U belde ons ook, want u bent van grootouders voor het klimaat. Ja. Wat een mooie naam is dat. Ik ga de kloof een beetje proberen te dichten naar de jongeren toe. Want wij zijn dus een klimaatbeweging al 7 jaar. Wij demonstreren, wij doen van alles en nog wat. Omdat we ons enorme zorgen maken, juist over de jongeren waar mevrouw het over heeft. Het sprak me enorm aan wat ze allemaal zei. Ik ben het er hardgrondig mee eens. Ja. En wij doen het voor niet alleen voor onze kleinkinderen, maar alle toekomstige generaties. Om hun toekomst enigszins leefbaar te houden. Ja. Want zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Ja. Zijn het linkse grootouders voor het klimaat of zijn er ook rechtse grootouders voor het klimaat? Wij zijn niet links en wij zijn niet rechts. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Ja. Er zitten mensen, we weten niet eens van elkaar wat er gestemd wordt. Wij hebben één doel en wij gaan daar demonstreren wij voor. Ik heb afgelopen zaterdag nog in Den Bosch meegelopen met onze eigen klimaatmars. Ik ga ook naar Amsterdam, net als de leerlingen van die school, om te demonstreren. Maar wij zeggen, kies voor klimaat. Kies op een partij die zich nu inzet voor het klimaat. En heel snel en urgent, want we zijn natuurlijk al veel te laat. Ja. Maar het mooie is, kijk, allerlei dingen komen al op ons af. Je hoeft maar vanmorgen naar de radio te luisteren en de krant open te slaan. Hè, de zeespiegelstijging, dijken bouwen, maar er is te weinig zand. Geen woningen bouwen achter de dijken, want die moeten verbreed worden. Het zoute water komt steeds meer het land in. Oh, het grootste probleem stelt in de Volkskrant is waar wij volop mee te maken gaan krijgen, is het drinkwatertekort. Ja. Zoetwatertekort, de landbouw, het drinkwater. Nou, er is zoveel aan de hand. En dan kijk ik ook naar de verkiezingscampagne en de partijen. En dan is inderdaad, mevrouw hier voor mij haalt me de woorden uit de mond. Ja. Bestaanszekerheid, het woord van deze verkiezingen. En als je nou goed nadenkt, hè, wat ook bij die leerlingen tot uiting kwam, over het woord bestaanszekerheid, dan kan je het over allerlei problemen hebben die we hebben. En armoedebestrijding natuurlijk, heel belangrijk. Maar als de zeespiegel stijgt, dan dadelijk hebben we te weinig water en droogte en noem maar op. Ja. Nee, dat is natuurlijk allemaal waar. Dat klopt ook allemaal wel. Alleen het punt is dat je ziet het zo weinig terug in de campagne. En dus de vraag is eigenlijk, hoe krijg je dat al daarin, zodat het daar ook wortel schiet en dat het onderwerp van het gesprek ook echt wordt? Heeft u daar ook een antwoord op of niet? Want een mars en aandacht daarvoor, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk en misschien goed. Maar het gaat erom dat het onderdeel van die campagne ook gaat worden, echt. Absoluut, absoluut. Hoe doe je dat? Ja, ten eerste zijn het natuurlijk de fractieleiders die daar, en vooral degenen die dat in hun programma hebben, het belang van het klimaatprobleem. Die moeten dat natuurlijk zien naar voren te brengen op een goede manier. Maar ook de journalisten hebben daar denk ik ook wel een taak in. De media. Programma's. De media. Ik vind ook vaak het napraten en zo. Hè. Dat is ook weer zo gezichtsbepalend. Ik begrijp niet dat het niet hoger op het programma staat. Nee. Want het is het probleem. Het feit is dat zo is. En we gaan even verder bellen als u het goed vindt, Lenny Kobben, om uit te vinden waarom dat dan is. Fijne dag nog, Sjoerd Groeskamp. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent klimaatonderzoeker, oceaanonderzoeker. En u speelt momenteel samen met Patrick Nedekorn de theatervoorstelling Overvloed. Dat gaat over het klimaat. Ik denk niet dat ik een oneens op deze stelling krijg als ik u die voorleg. Ofwel, deze verkiezingen zouden veel meer over klimaat moeten gaan. Ja, ik denk dat het vooral over klimaat zou moeten gaan. En dat komt omdat klimaat eigenlijk de overkoepelende oorzaak is van heel veel andere problemen die bijvoorbeeld wel heel hoog in de lijst staan. Zoals woningbouw, vertrouwen, migratie, gezondheid, landbouw. Die worden allemaal geraakt op de korte en de lange termijn door klimaatverandering. Eigenlijk. Ja. Het zou dus ook voor die bestaanszekerheid een enorm belangrijk thema moeten zijn. Ja, zou het moeten zijn? Dat is het niet. Komt dat gewoon ook omdat we op dit moment er misschien wat minder van merken? Zoals hier aan tafel al werd geconstateerd, dat het gewoon nog niet zo voelbaar is en dat het op dit moment het scoort gewoon niet. Ik denk dat het een kwestie is van of je het wil zien of niet. Want het is behoorlijk voelbaar. We hebben al overstromingen gehad, we hebben extreme hittegolven gehad. De natste oktobermaand ooit achter de rug. Precies, misschien wel de warmste. Misschien wordt dit wel het warmste jaar in 100.000 jaar. Dat zijn nu al een beetje de geruchten die rondgaan. En dat moet natuurlijk nog blijken aan het eind van het jaar. Maar dus het is al degelijk gaande. En we zijn pas net begonnen eigenlijk met klimaatverandering. Dus het wordt nog vele malen erger. En we zien bijvoorbeeld wat je nu als een extreme zomer ervaart, dat is over 15 jaar een gemiddelde zomer. En dat betekent dus ook dat het klimaatverandering ook mensen die zichzelf wat ouder noemen en zeggen het zal mijn tijd wel duren, die worden echt wel daardoor geraakt. Alles wat 60 plus is, gaat hier echt nog enorm mee te maken krijgen. Dus het is ook voor de korte termijn belangrijk. Ja. Maar de verkiezingsprogramma's zijn natuurlijk wel een reflectie van wat mensen ook belangrijk vinden. En je ziet dus in de verkiezingen ook heel erg een tweedeling. Ik vind dat er echt wel programma's zijn die daar zeker een punt voor maken. Het gaat er wel over. Maar er zijn ook heel veel partijen die dat juist niet doen. En je hebt natuurlijk de BBB, de VVD, de PVV. Die zijn echt veel te weinig met klimaat bezig. Die moeten via de rechter gedwongen worden om zich aan zijn eigen doelen te houden. Maar je hebt natuurlijk ook een heel mooi blok met aan de linkerkant meer PvdA, Partij voor de Dieren, D66, zelfs CDA met Bontebal. Ja. Die zijn enorm bezig met klimaat. Die denken daar juist wel enorm over. Maar waarom lukt het die partijen nou niet om daar een discussie van over los te krijgen, echt op dit moment? Dat is een goede vraag. En dat is denk ik waar de mevrouw hiervoor ook al op hinten. Ik denk dat dat via de massa moet komen. Dat dat een reflectie is van de samenleving. En dat een deel van de samenleving er wel mee bezig is. Maar voor een heel groot deel is dat op dit moment nog niet het belangrijkste daar waar het wel zou moeten zijn. Ja. En dan is het dus aan de media, maar ook aan de wetenschappers en aan onszelf allemaal om dat thema belangrijk te maken, om het invoelbaar te maken, om duidelijk te maken waarom het toch echt belangrijk is, zelfs op de korte termijn. Ja. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Het is een ingewikkeld thema. En het zijn geen leuke boodschappen, dus het is niet dat je een leuke boodschap kan verkondigen. Nee. Het is best wel een vervelende boodschap. En ik denk dat dat ook enorm meespeelt. En de uitdaging is van deze tijd om dat duidelijk te maken, dat we er toch mee aan de gang moeten. Ja. Ik ga nog even verder met die vraag, hè, hoe de kiezer hier naar kijkt en waarom hij dit wel of niet wil dat dit geagendeerd wordt en in hoge mate voorbij komt ook in de media. Sjoerd Groeskamp, hartelijk dank, klimaatonderzoeker. Sander Nieuwkerk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent opinieonderzoeker bij marktonderzoeksbureau Ipsos. Jullie doen veel onderzoek dus naar de stemkeuze van Nederlanders, wat ze belangrijk vinden. Nederlanders vinden gezondheidszorg het belangrijkst, 65%. Gevolgd door betrouwbaarheid van de overheid, dat vindt 63% het belangrijkst. Inflatie, 62%. Normen en waarden, 60%. Immigratie en asiel, 55%. En dan is er veel mindere mate het klimaat. Die sukkelt daar ergens achteraan, toch? Hangt er vanaf hoe je naar kijkt. We hebben het op twee manieren uitgevraagd. We hebben enerzijds gevraagd waar vinden kiezers waar de verkiezingen over zouden moeten gaan. Ja. Dat is een vraag die we eigenlijk al een hele lange tijd stellen. En daarin zien we dat gezondheidszorg inderdaad terugkomt, inflatie terugkomt, maar ook het klimaat. En we hebben vervolgens ook nog gevraagd in welke mate het een bepaald thema een rol speelt in de stemkeuze. En daarin zien we, inderdaad de cijfers waar u net naar refereerde, dat klimaat terugvalt. En dat is eigenlijk, dat vinden we niet heel gek, want het is namelijk zo, en dat heeft de meneer hiervoor ook al aangegeven, je hebt een soort van tweedeling in partijen. Dus een bepaalde groep partijen die geeft wel heel duidelijk aan wat hun klimaatplannen zijn. Ja. Dus kiezers kunnen aan bepaalde kanten een keuze daarop baseren. Maar aan de rechterkant is er eigenlijk, er wordt nauwelijks gesproken over het klimaat. Dus het is moeilijk om voor een rechtse partij te kiezen vanwege het klimaat. Ja, dus als je links stemt, dan vind je klimaat ook belangrijker. Hè? Die twee gaan samen eigenlijk een beetje. Want voor linkse kiezers is klimaat het belangrijkste thema. En dan hebben we het over 46% van de linkse kiezers. Vindt dat het belangrijkste? Inderdaad. Daar zien we inderdaad gewoon dat het een heel belangrijk thema is. Dat het vaak wordt meegenomen in de stemkeuze. En dat is natuurlijk ook niet gek, want de partijen profileren zich daar ook meestal op momenteel. Ja, valt op trouwens dat mensen die vandaag bellen naar ons met deze stelling, zeg maar aan de kant zitten, dat het inderdaad te weinig aandacht is voor in die campagne. Wat zegt dat eigenlijk? Het wordt altijd tactisch gekozen of strategisch gekozen door kamp om het er wel of niet over te hebben. Dus bijvoorbeeld, wat we bijvoorbeeld ook altijd meten is in welke mate een partij als issue owner wordt gezien. Dus in welke mate een partij, een Nederlands bepaalde partij, vertrouwen op een bepaald onderwerp. En dan zien we duidelijk terug dat een soort van links-rechtsdeling is. Dus bijvoorbeeld partijen als PvdA GroenLinks, maar ook een D66 en Partij voor de Dieren worden dan vaak geassocieerd met het kunnen oplossen van klimaatproblemen en het opstellen van klimaatbeleid, terwijl rechtse partijen daar gewoon echt minder mee geassocieerd worden. Mm-hmm. Dus als partijen op rechts dit onderwerp gaan aansnijden, ja, dan hebben ze dus, ja, is dat heel risicovol voor hun. Ja. Er wordt vooral gereageerd dat mensen zich zorgen maken over het feit dat er zo weinig aandacht voor is tijdens de campagne. Er zijn ook wel andere geluiden natuurlijk. Zo in de Radio 1-app lees ik, mensen worden moe van het alarmisme over het klimaat. Voor velen is het gewoon een ver van hun bedshow. Ja, ik kan wel begrijpen dat mensen dat denken. En dat is wat we wel ook vaker terugzien. Klimaat speelt altijd. Klimaat is ook altijd een belangrijk thema. Alleen als er urgentere thema's zich voordoen. Mm-hmm. Ik noem bijvoorbeeld de inflatie of de energiecrisis. Dan zien we dat dat ook zijn weerslag heeft op het klimaat. Dus hoe mensen naar het klimaat kijken. En dus in dat opzicht kan ik ook begrijpen dat mensen zulke opmerkingen plaatsen. Ja, precies. Sanne Nieuwkerk, opinieonderzoeker bij marktonderzoeksbureau Ipsos. Hartelijk dank. Frits Wester, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de auto voor ons even aan de kant gezet. Natuurlijk politiek journalist voor RTL en in een ver verleden voorlichter van onder andere Eelco Brinkman, hè, was het? Dat is 30 jaar geleden. Precies, ja. Maar toen speelden dit soort thema's ook allemaal. Ja, zeker. Ik hoorde vanochtend dat Frans Timmermans niet echt vooruit gaat in de peilingen. Althans, er zit weinig ontwikkelingen in het aantal zetels waar hij op staat. En dat komt omdat klimaat geen echt serieus onderwerp is in deze campagne. Zie jij dat ook? Deel jij die analyse? Het is niet het eerste onderwerp waar mensen op dit moment mee bezig zijn, denk ik. En een deel van de klassieke partij van de achterban van de Partij van de Arbeid, ja, die zijn misschien meer bezig met kan ik het eind van de maand mijn boodschappen nog betalen. En het klimaat, ja, dat geloof ik eigenlijk wel even. Tegelijkertijd het andere deel van zijn achterban, GroenLinks achterban, vindt het wel een stuk belangrijker. Maar ja, dan is het lastig om dat soort thema's iedere keer toch weer op de agenda te krijgen. Ja. En het blijft natuurlijk herhaling voor partijen in zo'n campagne. En kijken wat Geert Wilders bijvoorbeeld heel knap doet. Die vindt asiel en immigratie heel erg belangrijk. Als je wat gepiep op de achtergrond hoort, dat is de hond die er even uit wil. Okay. Op de achterbank. Ja. Maar dat ben ik niet. Die probeert bij ieder onderwerp waar die over bevraagd wordt, ook al is het een heel ander thema, asiel, immigratie er weer bij te halen. Ja, maar we noemen Wilders geen migratiedrammer. En als het over klimaat gaat, ben je een klimaatdrammer. Dan word je klimaatdrammer. Onder andere door Wilders genoemd. Maar als Wilders het heeft over bijvoorbeeld de woningbouw. Ja. Ja, dan zegt hij inderdaad weinig huizen. Want dat komt omdat we veel klimaatmaatregelen en omdat er veel asielzoekers zijn. Als het gaat over de gezondheidszorg, dan zegt hij daar hebben we te weinig geld voor. Omdat er zoveel geld naar klimaat gaat. En omdat er zoveel asielzoekers zijn die allemaal gratis zorg krijgen. Dus die weet iedere keer dat thema, de thema's die hij belangrijk vindt, zoekt hij een haakje om dat weer erbij te voegen. Ja. En dat is voor de Partij van de Arbeid gek. Nu gaat dit wat ingewikkelder. Ja, en voor het weet ben je ook een soort van vervelende bedweter, toch? Als het gaat over klimaat. Dat heeft een hele andere lading. Er zijn nog steeds mensen die zeggen van ik geloof er allemaal iets in, al die klimaatmaatregelen. Ik stap even, wacht even. Ja. Geef een koekje of zo, anders even. Ja, zoiets, ja. En dan kijken mensen ook naar demonstraties, bijvoorbeeld de A12. En die zeggen, dat moet je toch allemaal niet doen. Mensen daarmee lastigvallen. Dat werkt dan weer averechts. Dus dat is gewoon ingewikkeld. Ja. En een partij als D66, Rob Jetten, is natuurlijk klimaatminister. Die moet campagne voeren tegenover iemand die uit Brussel komt. Ja. Frans Timmermans, die eigenlijk de grote klimaatpaus volgens de Telegraaf geworden is. Ja, dan is het daar ook weer lastig om dat thema daar weer over het voetlicht te krijgen. Ja. Zeg, Frits, in hoeverre hebben de media hier ook een verantwoordelijkheid in? Want ik denk even aan het RTL-debat. Daar was klimaat ook niet een enorm thema, toch? Nee, er zijn verschillende debatten. De ene debat komen wat andere thema's ervoor dan het andere. Maar dan kijken we ook naar wat, ja, waardoor laten mensen hun keuze nou echt bepalen. En als dat woningbouw is, als dat de zorg is, als dat bestaanszekerheid is, hoe kan ik mijn rekening aan het eind van de maand betalen? Ja, ja, dan probeer je in zo'n uur, anderhalf uur, probeer die thema's vooral over het voetlicht te brengen. Ja. En ja, je kunt niet de hele wereld behandelen in anderhalf, twee uur. Nee. Je moet altijd keuzes maken, hoe vervelend dat ook is. Ja, maar die keuzes zijn natuurlijk juist zo heel veelzeggend. Frits, ga lekker de hond uitlaten. Ga ik even verder naar JIOVD-voorzitter Mark Bresser. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de jongere partij van de VVD. Je eerste college zit er al op voor vandaag, begreep ik. Vind jij dat klimaat meer een thema zou moeten zijn? En zie je dat voldoende terug bij je eigen, hoe zeg je dat, moederpartij, de VVD? Nou, ik denk dat het klimaat een ontzettend belangrijk thema is. Zeker omdat het ons allemaal aangaat. We kunnen lang discussiëren over welke oplossingen we aandragen en hoe we ermee omgaan. Maar het is wel een thema wat ons allemaal aangaat. En zeker voor jongeren is het gewoon op dit moment een thema. Voor jonge kiezers is het een thema, voor jonge mensen is het een thema. Omdat wij nog het langst hebben met dit land, met deze wereld. En daarom zou het best wel een belangrijker thema mogen worden gemaakt. Ja. Hebben jullie daar ook een beetje op aangedrongen bij de partijtop? Bij Dylan Jessilgus van Heb het hier ook over. En hoor je dat voldoende terug via haar? Daar hebben wij ons zeker op aangedrongen. Wij zijn afgelopen jaar hebben wij met een zwembroek in de zee gezeten, aan een tafel met een croissantje erbij, om een punt te maken van jongens, dit is niet waar wij naartoe willen. Mm-hmm. Laten we er wat aan gaan doen. Ja. En we zien ook wel dat er een korlijnen, dat er langzaam wat verschuivingen zijn binnen de VVD, dat het een belangrijk thema wordt gemaakt. Dat komt ook door mensen als Silvio Erkes, die daar echt wel werk van maken. Maar het is allemaal wel een beetje met de rem erop. Het mag best wat ambitieus. Het is een beetje dunnetjes. Het gaat over bestaanszekerheid. Ja. Ook bij mevrouw Jessilgus. Het gaat over wonen. Het gaat over migratie ook. Het gaat over het doorrekenen van de plannen. Maar het klimaat blijft een beetje weg, toch? Nee, het blijft zeker achter. En dat mag, ja, dat mag best wel een beetje weer. Het mag dus wel wat meer en meer en meer. Maar kleine stapjes. Wij hopen vooral dat het snel een beetje in beweging gaat komen. Ja. Want we kunnen het ons niet veroorloven om ons blind te staren op migratie. Nee. Nou, dat zijn de laatste woorden van JOVD-voorzitter Mauke Bresser. Dank je wel voor deze reactie. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. Ik zeg nog even dat André Horsting uit Kampen zegt: ik snap niet dat het klimaat niet hoger op de agenda staat. Ik maak me er zorgen over, maak me er boos over. Het belangrijkste wat ons te doen staat, gebeurt nu echt te weinig. Het gesprek gaat verder via onze spraakmakerscommunity.nl. Attentie, attentie, ondernemer. Kan jouw kantoor met een paar kuub minder? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op C-Touch.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Nieuwsorganisaties krijgen zonder uitzondering veel kritiek op de Israël-Gaza-berichtgeving. Hoe en hoe vaak geef je verantwoording aan het publiek over je journalistieke keuzes? Die vraag liggen we zo meteen voor in het mediaforum. Nu, Shell dreigt Greenpeace met een miljoenenclaim. Daarover meer in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Shell eist een schadevergoeding van Greenpeace vanwege een dagenlang protest op een schip van het olie- en gasconcern. In januari klommen activisten ter hoogte van de Canarische eilanden aan boord van het schip. Ze bleven bijna 2 weken zitten en gingen pas in een Noorse haven van boord. Shell noemt de actie onwettig en uiterst gevaarlijk. Het bedrijf zou 2,1 miljoen dollar eisen voor de opgelopen vertraging, extra beveiliging en juridische kosten. Hamas-leiders hebben gisteren gezegd dat het bloedbad dat een maand geleden werd aangericht in Israël noodzakelijk was. In de New York Times zeggen ze dat het nodig was om zo de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. Met de gijzelingsactie had Hamas aanvankelijk andere plannen, zegt verslaggever Lennart Swolfs vanuit Israël. Wat nu nieuw is, is dat ze ook zeggen dat het plan vooraf eigenlijk was om Israëlische militairen te gijzelen en zo een gevangenenruil te bewerkstelligen. Maar we weten inmiddels dat er ook heel veel Israëlische burgers gegijzeld zijn en dat er ook mensen met een dubbele nationaliteit gegijzeld zijn. De Hamas-leiders hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog komt. 2 weken voor de verkiezingen gaan VVD en NSC aan kop in de peilingen. Dat blijkt uit de laatste peilingwijzer. NSC heeft 25 tot 31 zetels. VVD volgt met 26 tot 30. GroenLinks-PvdA volgt als derde en staat iets lager. De Verenigde Staten zijn door 96% van het geld heen dat is bedoeld om Oekraïne te steunen. Door kritische geluiden binnen de Republikeinse Partij is nieuwe Amerikaanse hulp aan Kiev niet meer vanzelfsprekend. Zij vinden dat de financiële en militaire steun niet meer onvoorwaardelijk moet zijn. Oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Hoeben, is overleden, meldt Omroep Brabant. Hij was van 1987 tot 2003 provinciebestuurder. Hij wordt gezien als iemand die de economische positie van de provincie versterkte en de mensen opzocht. Frank Hoeben was 84 jaar. In het noorden van Frankrijk en het westen van België zijn waarschuwingen afgegeven vanwege hevige regenval en wateroverlast. In de regio heeft het de afgelopen dagen veel geregend en het komende etmaal wordt er meer neerslag verwacht. Bij sommige weerstations zijn hoeveelheden regen gemeten die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomen. Tot en met morgenmiddag wordt bijna een maand hoeveelheid neerslag verwacht. In het Franse departement Pas-de-Calais blijven vandaag en morgen 74 scholen dicht. In West-Vlaanderen is een rampenplan afgekondigd. Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa. De verkiezing werd gedaan door The Academy of Urbanism. Volgens de jury zijn er goede en betaalbare woningen en is er veel vernieuwing, terwijl het karakter van de stad behouden blijft. En dus is burgemeester Lucas Bolsius trots. Edinburgh, Rotterdam, Lissabon, Berlijn en dan Amersfoort. Dus ik denk heel veel mensen in Europa denken, Amersfoort, waar is dat? Ja. Nee, maar dat is dus wel een enorme waardering voor deze op Europese schaal kleine stad. Maar groot in daden. In 2015 werd Rotterdam dus uitgeroepen tot beste stad van Europa. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten en vanuit het westen klaart het even op. Maar vanmiddag volgen vanuit het westen weerbuien, soms met onweer. Het wordt zo'n 11 graden. Ook morgen regen en dan wordt het hooguit 10 graden. Ster. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De insinuatie die hier op X is gedaan dat de NOS het leed van Israël niet wil zien, is volstrekt verwerpelijk. Kijk naar onze berichtgeving, zouden we willen zeggen. Aldus de NOS in de verdediging. Hoe en hoe vaak je je verantwoordt als nieuwsorganisatie bespreken we vandaag in dit mediaforum, net als de publicatie over Tim den Beste. En dat gaan we doen met twee hoofdredacteuren, Rennie Rijpma van het Algemeen Dagblad en Freek Staps van het ANP. En spraakmaker is lector Weerbare Democratie Willeke Slingerland. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Freek, goedemorgen. Goedemorgen. Een onheilspellende kop in de New York Times trok jouw aandacht. Namelijk WhatsApp, dat bijna 10 jaar geleden door Meta werd gekocht. Werd lang met rust gelaten door Mark Zuckerberg. Maar die tijden zijn voorbij. Ja, en ja, dan moet je altijd eigenlijk even een stilte laten vallen. Want je weet het nooit zo goed, hè, wat hij daar dan mee bedoelt. Maar hij heeft wel gezegd, WhatsApp is het volgende hoofdstuk voor Meta. En voor wie nog steeds niet bekend is met het woord Meta, dat is eigenlijk het bedrijf Facebook. Maar die hebben zichzelf een andere naam gegeven. Want dan werden ze minder met Facebook geassocieerd. Ja, ze hebben gezegd, luister, we hebben daar 10 jaar geleden $19 miljard voor betaald. En we hebben het 10 jaar met rust gelaten nu. Ja. Maar, zegt hij, als je nu een nieuw sociaal netwerk, een nieuw sociaal medium zou beginnen, ja, dan ziet dat eruit als WhatsApp. En ik denk dus dat we ons allemaal klaar kunnen maken voor een aantal veranderingen op WhatsApp. En over 10 jaar zal in ieder geval WhatsApp, als het nog bestaat, er heel anders uitzien. Oh jee. En betekent dat dat het gratis en vrij gebruiker daarvan binnenkort voorbij is? Vroeg hij even als bezorgde consument. Nou, in ieder geval wat Mark Zuckerberg zegt, en hij gebruikt echt zo'n interview als een soort aankondiging om de geest een beetje rijp te maken en ook gewoon om advertentiedollars binnen te halen. Hè. Daar moet je ook heel eerlijk over zijn, is dat hij zegt, nou ja, nu iedereen producent is van content, van inhoud, van wat dat dan ook is, dan is het een beetje weinig als je dat alleen maar aan je vrienden geeft. En dat vindt hij, weet je, zo kijkt een tech-miljardair graag naar wat wij de hele dag maken. Er wordt eigenlijk te weinig uitgehaald op dit moment. Ja, wij zien gesprekjes met de familie en met collega's. Hij ziet advertentiedollars. Ja. Dus wat hij dan doet, bijvoorbeeld, is dat je makkelijke manieren krijgt om met bedrijven te communiceren. Andersom dus ook bedrijven makkelijke manieren krijgen om met jou te communiceren. Er zit dan hebba, zeg je al. Ja, maar die bedrijven vinden dat dus heel makkelijk. Want die denken, als jij op een linkje klikt, nou, dan ga je meteen naar, bijvoorbeeld een geval wat genoemd wordt, naar Nissan, naar de autoproducent. Die op die manier al 30% meer auto's verkoopt in Brazilië, waar ze dit al aan het testen zijn. Ja. Nou ja, dat zijn dus allemaal manieren die Mark Zuckerberg zegt van, nou, er kan flink wat meer betaald worden. Waar ze ook mee bezig zijn al langer, is na te denken, kan er nou een soort betaalfunctie in WhatsApp gebouwd worden? Ja. Dus dat, nou ja, Renny die links van mij zit en ik, wij kunnen elkaar dan... nou ja, wat, hoe zouden we dat noemen? Niet tikkies, maar ja, je hebt toch alle tikkies sturen. Maar goed, de tikkies gaan natuurlijk al vaak hè, via WhatsApp. Ja. Want zo deel je ze. En ik denk een andere ontwikkeling die je ook al ziet bij WhatsApp is de kanalen die ze instellen. Ja. Het AD heeft dat ook. Dan kan je het nieuws van het AD via WhatsApp volgen. Ja, er gebeurt en nou al wel is dat in Nederland nog kleinzaam. Maar bijvoorbeeld grote Engelse voetbalclubs, als je ziet hoeveel volgers die op WhatsApp hebben, op die kanalen, het is echt al enorm groot. Ik heb vorige week nog zo'n app gedownload dat je. Als er een doelpunt gemaakt wordt ergens in Engeland, dat je die melding ook krijgt. Ik bedoel, het is er wel, toch? Maar dan heb je dus inderdaad, ik bedoel, het WhatsApp-kanaal van het AD kan je natuurlijk iedereen aanraden. En een voetbalclub, nou, afhankelijk van voor welke club je bent, dat kan je ook nog voorstellen. Ja. Maar als we het nou over Nissan hebben en we hebben het over een zorgverzekeraar, of wil je dat ook? Nee. En nou, jij zegt nee, andere mensen zullen ja zeggen. Ja. En dat is waarschijnlijk de kant op die WhatsApp zal zien bewegen. Ja, als je het zo bekijkt, is het eigenlijk best raar dat het zo lang een beetje soort van ongemoeid is gelaten. Ja, hij had een belofte gedaan. Had beloofd om het 10 jaar met rust te laten. En nou, die zijn voorbij. De oorspronkelijke oprichters zijn er ook vandoor. Die zijn ook allemaal miljardair geworden. Ja. Iedereen gelukkig aan die kant. En nu moet er geld verdiend worden. Ja. Willeke Slingeland, is dit een ontwikkeling waar jij je op verheugt? Nee, ik maak me grote zorgen over de enorme invloed van Big Tech. En het gemak waarmee we ook weer dat omarmen. Zonder dat we zien wat de gevolgen voor rechtsstaat en democratie zijn. En ik was gisteren toevallig bij een gemeente waar ook ChatGPT en dergelijke werd ingezet voor bezwaarcommissies. Hè, dus de relatie burger-overheid. De burger wil bezwaar indienen tegen een besluit. Dan zie je dat ze heel gangbaar vinden om nu alle teksten kant en klaar uit de computer te laten rollen. Welke gemeente was dat? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Oh. Maar het zijn meerdere gemeenten. Nee, maar de vraag van de mate van rechtsbescherming door deze nieuwe... Ja. Dat is wel weten, Dus... En je ziet het denk ik ook in de manier waarop jij het nu zegt, Freek. Hè, van Mark Zuckerberg maakt iets bekend. Weet je, die gebruikt zo'n interview of zo'n nieuwsbericht om alvast even iets te droppen en de geesten warm te maken hiervoor. Ja. Dat is natuurlijk wat we in de politiek ook zien. Dus er is nu een soort grote macht die ligt bij bedrijven die verder niet democratisch gecontroleerd worden. En dat is wel interessant. En je ziet wel heel erg de parallellen van grote machthebbers over hoe zij zich gedragen en over hoe de Elon Musk en de Zuckerbergs van deze wereld zich gedragen. Precies, en ook de geesten rijp maken. Ja. Zijn we bij jouw mediamoment aangeland, Renny. Dat is eigenlijk een soort van persoonlijk inzicht, zoiets? Nou, een persoonlijk inzicht, meer een soort persoonlijke verzuchting, waarvan ik me heel goed realiseer dat ik er zelf onderdeel van uitmaak. En het was omdat, uiteraard omdat ik vanochtend ook hier zit. Dus was gisteren dan kijk je altijd met een iets andere blik naar de media. Van, wat gebeurt er? Wat volg ik allemaal? En ik bemerkte zo'n overkill aan verkiezingsberichtgeving. En je zou bij wijze van spreken deze ochtend even Radio 1 terug moeten luisteren over hoeveel tijd het over verkiezingsonderwerp is gegaan. Is dat ook een heel groot aandeel. Op zich best logisch, toch? Op zich heel logisch. Maar ik dacht wel van, we zijn al even bezig met de campagne en we hebben nog ruim anderhalve week te gaan. En ik denk dat het alleen maar intensiveert. En ik merkte gisteren bij mezelf al dat enige vermoeidheid toeslaat. Je bent er wel klaar mee? Nou, omdat het zoveel is. En kijk, er is natuurlijk ieder zichzelf respecterend nieuwsmedium heeft op dit moment aandacht voor de verkiezingen. En dat geldt ook voor mijn eigen titel, het AD. En ik denk, als we kijken wat we doen, dan is dat best prima afgewogen. Eerlijk gezegd ook al wel eens in de voorbereiding op de rem getrapt. Jongens, het hoeft niet nog meer. Maar ik denk dat vrijwel iedere nieuwsconsument volgt wel meer dan één nieuwsmedium, omdat hij of een krant leest of een nieuwsapp volgt, omdat je radio luistert, omdat je tv kijkt. En dan komt er al met al best wel veel informatie op je af. En ik herinnerde me ook ineens een opmerking van mijn broer, die niet in de journalistiek werkt, maar bij vorige verkiezingen, dat hij zo'n week voor de verkiezingen zei van, ik ben er zo moe van, als ze nou nog even doorgaan, dan ga ik niet eens meer stemmen. Oh ja, en ik dacht wel van, dat is ook wel een soort, tot onszelf, tot ons journalisten van over hoe doseren we. Hoe vertaalt zich dat door in bij het AD dan, in jouw eigen werk? Nou ja, ik had deze week ook een verkiezingsoverleg met mijn collega's eigenlijk al over 22 november en de dag daarna en over wat we dan moeten doen. En toen zei ik ook van, misschien, kijk, je hoeft je geen zorgen te maken over of je die dag genoeg nieuws te brengen hebt. Of het is eerder zo van, ja, hoe kan je het allemaal goed presenteren? En een beetje origineel ook. En, nou ja, een beetje origineel. Maar misschien dat je dus ook wel nadrukkelijker moet nadenken over het niet-verkiezingsnieuws. Want dat is veel moeilijker op zo'n dag. Ja. En dat was ook wel weer even een eye-opener. Dat ik dacht van, oh ja, daar moeten we eigenlijk ook bij stilstaan. Want die verkiezingen gaan die hele dag wel door. Zeker, en dat nieuws komt allemaal op ons af. Pleit dit ook niet, dat gevoel ook van jouw broer en van jou, voor een nationale nieuwscoördinator? Niet een beetje op elkaar afstemmen, dat je niet de hele tijd... Nou ja, kijk, ik denk dat het ook een groot goed is dat iedere redactie en hoofdredacteur zeg maar zijn eigen beslissingen neemt en dat dat ook onderdeel van de pluriformiteit is. Maar we hadden het in het half uur hiervoor over waarom is klimaat zo weinig onderdeel van de campagne. Bijvoorbeeld. En dat is denk ik ook een van de aspecten die hier meespeelt. Kijk, zou het debat en wat gevoerd wordt heel divers zijn, nou, dan hou je het met elkaar langer vol dan als het zich heel erg concentreert op één onderwerp. Of toch, kijk, iedereen wilde heel graag een inhoudelijke campagne. En eerlijk gezegd denk ik dat de politieke partijen er redelijk goed in slagen om het vrij netjes te houden. Maar ik vind inhoudelijke campagne... Dat is weer wat anders dan inhoudelijk, toch? Netjes. Nou, de inhoudelijke campagne uit zich nu vooral in heel lang praten. Ja. En dat is echt iets anders. Freek Staps, herken jij de lichte zucht of de zware zucht die Renny op dit moment voelt? Als burger of als journalist? Nou, allebei. Kijk, als journalist, laten we daar eens beginnen. Als journalist, kijk, de ANP heeft een iets andere functie. Namelijk, wij bieden aan alle redacties van Nederland die stukken. Dus ik moet zeggen, ik zou niet snel op de rem willen trappen als het nieuwswaardig is. En dan kom je dus op de vraag, wat is nieuwswaardig? Op een bepaald moment is het niet meer nieuwswaardig als een politicus 20 keer exact hetzelfde vertelt met dezelfde soundbite. Dus we merken natuurlijk wel dat we dat dan niet opschrijven. Dus je ziet automatisch een soort selectiemechanisme ontstaan. Als een politicus elke keer hetzelfde verhaal vertelt, schrijven wij het niet elke keer op. Dus er zit ook een soort wisselwerking in. Ben jij dan een roeper in de woestijn of een uitzondering die de regel bevestigen? Want je hoort en ziet wel heel veel hetzelfde de hele tijd. Nu durf ik bij de vraag terug te stellen. Ja? Zeg je dit als burger of zeg je dit als journalist? Ook als beide, want wij proberen ook na te denken over hoe kunnen we dingen net even wat anders brengen. Maar misschien is in dit geval wel een interessant aspect, want ik denk wat jij zegt klopt helemaal. Hè, Freek, als iemand steeds hetzelfde zegt, ga je dat niet meer opschrijven. Maar doordat er toch een zekere herhaling op is, ieder nuanceverschil wordt dan ineens wel weer een soort van groot nieuws. Ja. En hè, dat zagen we deze week met Omtzigt, die bij de collega's van Tubantia was, zeker, die daar iets zei over, nou, een rechtse coalitie zou er zo uit kunnen zien, wat er meteen werd uitgelegd. Is een reële mogelijkheid, hè, zei hij. Alsof hij liever een rechtse coalitie wilde, wat als je goed naar hem luisterde niet het geval was, maar omdat hij het net wat anders zei, kreeg het meteen een enorme exposure. En als je het dan weer afpelt, denk je, waar gaat het eigenlijk over? Maar ik denk, als je één stap terug doet, is, wat was ook alweer de kerntaak van de journalistiek, is namelijk het voorzien in feiten en analyses over hoe de wereld in elkaar zit. Zodat de burger, namelijk wij allemaal, goede keuzes kan maken voor zijn of haar eigen leven. Ja. Als je dat uitgangspunt vasthoudt, namelijk we zijn dienend aan het nieuws, aan de informatievoorziening, dan zou je dus wel moeten zeggen, geef die informatie aan de burger en laat de burger dat zelf maar beslissen. Ja, beetje flauw, Willeke Slingeland, maar dat is onderdeel van een weerbare democratie, toch? Zeker, ja. Nee, kijk, de media is een cruciale waakhond. En ook juist de regionale pers, hè, dat hebben we de laatste jaren ook wel gezien, hoe ongelooflijk belangrijk die zijn in het monitoren van wat het bestuur doet, maar ook in het meedenken hoe grote thema's lokaal voelbaar worden. Dus ik hoop dat hè, met dit soort mooie voorbeelden wel wat zichtbaarder wordt. Ja. Wat mij een beetje puzzelt is dat we het enerzijds ook met de stelling net hebben over klimaat, die grote vraagstukken die we niet zien in het verkiezingsprogramma's. Dat je eigenlijk kijkt naar de nieuwsberichten en de verkiezingsprogramma's. Het lijken wel parallelle samenlevingen. Het zijn parallelle trajecten. Ik zou zoveel liever zien dat ook de nieuwsfeiten, de nieuwsberichten die komen, dat we steeds daar ook kijken van wat zeggen we daar dan over in die verkiezingsprogramma's? Ja. Dus het lijkt nu alsof we een soort ideaal wereld creëren in die verkiezingsprogramma. Zo zou ideaal de wereld eruit zien. En tegelijkertijd hebben we de praktijk van alle dag. En die brug wordt wat mij betreft te weinig geslagen. Ja, maar ze versterken elkaar ook voortdurend, toch? Dat is ook het probleem misschien wel. Nou, waardoor ik heb het idee, in die riedel terechtkomen. Ja, ja, nou, ik heb het idee dat het inderdaad als twee verschillende werkelijkheden worden gebracht. En ik zou heel graag zien dat als we het hebben over, of het nou gaat om hele kleine voorbeelden van ruilwinkels die overal oppoppen nu om iets aan armoede te doen. Maar ook als we het hebben over hoe de situatie met verdroging, met zoet water, dat je laat zien. Maar oké, in welke verkiezingsprogramma's hebben hier antwoorden op, oplossingen op? En dat, die bal ligt dan bij de journalistiek eigenlijk. Maar ik denk ook wel dat het moeilijk is om dit groot te maken. Want precies dit wat jij aangeeft, Willeke, is wat wij doen in een productie wat wij maken met al onze regioredacties. Bijvoorbeeld ook het geval van ruilwinkel, verhaal uit Zeeland, waarin een dorpsgemeenschap een supermarkt openhoudt. En vervolgens daadwerkelijk daaronder het bredere kader met wat zeggen politieke partijen hieronder. En dat is denk ik een hele mooie productie in het AD en die regiotitels, maar over hoe je dat dan, tot groot thema in het landelijk gesprek brengt. Ja, dat is dat is wel ingewikkeld. Dus, maar wel interessant. Zeker. Je kunt het als media nooit goed doen in het Palestijns-Israëlisch conflict, zo lijkt het soms. Zo nam de NOS gisteren de moeite om te reageren op X. De insinuatie die hier op X is gedaan, dat de NOS het leed van Israël op en na 7 oktober niet wil zien, is volstrekt verwerpelijk. Met daaronder dan een lijst met linkjes naar allerlei artikelen. René Rijpma, hoofdredacteur van het AD, zeg ik even. Jij schreef afgelopen weekend nog een hoofdredactioneel commentaar met als kop: AD is geen partij en kiest geen partij in het conflict tussen Israël en Hamas. Blijkbaar moet je dat dus even expliciet erbij zeggen. Ja, misschien is het goed om te zeggen, dit was in een rubriek die noemen wij Achter de Schermen. Schrijf ik om de week met mijn collega van Paul van der Bos, verantwoordelijk voor de regioredacties. En daarin vertellen wij iets over wat gaande is op de redactie. En je kiest dan meestal een thema wat speelt. En ik kan me deze weken, dagen, en het gaat misschien nog heel lang duren, veel tijd besteden aan het het antwoorden op vragen van lezers die je krijgt, veel kritiek die je krijgt van lezers. En daarom dacht ik, schrijf deze rubriek om enige toelichting te geven. En ik vind het ook belangrijk dat de journalistiek, en in dit geval ik dus, toelichting geeft over wat wij doen. Omdat, waarom eigenlijk? Want je maakt keuzes. Je brengt een gedegen product. Gaat, ja, als je daar kijk, en we zitten hier in een mediaforum, dus zoals wij hier zitten, is het volgens mij kunnen wij heel goed uitleggen over wat journalistiek is. Freek heeft er net nog een uitleg over. Alleen de informatievoorziening die er op mensen afkomt is tegenwoordig zo enorm groot en hoeveel. En dan kan ik wel scherp voor ogen hebben van dit is journalistiek en dit is een opmerking op een sociaal medium. Maar het is lang niet voor iedereen duidelijk. Ja. Dus dat je daar nog eens toelichting op geeft van hey, hoe werk je eigenlijk in de journalistiek? Hoe zorg je dat je bij de feiten blijft? Hoe zorg je dat je je perspectief zo breed mogelijk houdt? En dat je inderdaad soms een verhaal maakt over een Israëli soms een verhaal over een Palestijn in Gaza. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de kant kiest. Nee, van maar je maakt wel keuzes. Ja, ook je maakt absoluut toch? Keuzes, want dat is een essentieel onderdeel van de journalistiek. Ik ben wel benieuwd, is dat alleen naar de lezers, de bredere samenleving, of is dat ook om weer die eenvormige visie op jullie rol te hebben richting de collega's, de verslaggevers, de journalisten? In eerste instantie is dit iets wat je verantwoordt naar je lezers, want je publiceert het zowel in de krant als digitaal. Ja. Maar je hebt de behoefte dus om je te verantwoorden, dat wel. De behoefte om het te verantwoorden. Ja, ik vind het een belangrijke taak van de journalistiek, dat je uitlegt waar je mee bezig bent en over hoe je werkt. En tegelijkertijd merk ik, om antwoord te geven op jouw vraag, dat het voor sommige collega's ook weer even houvast biest. Oh ja, zo zit het. Maar toen zijn wij er, Maakt zo'n verantwoording het sterker, denk je, Willeke Slinger? Ik denk dat dat goed is, ik snap ook wel dat je zegt van ik wil niet op elke aantijging, op elk individueel kritisch bericht reageren. Maar ik denk die rol vastheid, überhaupt vanuit instituties in een rechtsstaat en een democratie, is ongelooflijk belangrijk. Hè. Dus waartoe zijn we op aarde? Hoe werken wij? Welke keuzes maken we? En daarom vroeg ik ook even naar die interne component. Hè. Dus ook individuele verslaggevers, van dat zij met elkaar weer even dat moreel beraad hebben van wat de keuzes die we maken en wat zetten wij in gang? Juist ook richting de verkiezingen, richting die campagnes. Maar dat is ook waar je het op redactievergaderingen uitgebreid over hebt, toch? Hoe staan zeker wij hierin? Uitgebreid over hebt. En als het in dit specifieke geval over het conflict tussen Israël en Hamas kan, is dat een veelvuldig onderwerp van gesprek. Ja. Freek, het ANP zal deze kritiek denk ik wat minder krijgen, of niet? Of bereiken jou ook verwijten van partijdigheid? Nou, die bereiken ons ook. Want bijna iedereen in Nederland krijgt van iemand anders wel een verwijt op het moment. Zeker als het over deze oorlog gaat. Zeker over dit conflict, inderdaad. Dus die krijgen we ook wel, maar wat minder. Volgens mij heeft dat twee redenen. Punt 1, wij zijn niet het publicatiemedium zelf. Wij geven dat aan journalisten en daar kunnen ze iets mee doen. Maar ook omdat we gewoon heel feitelijk zijn. En met feiten discussiëren is wel lastig. En het is wat makkelijker als iemand bijvoorbeeld een analyse leest of een achtergrond, om daar dan meteen een kleur in te zien. Hè? Want ik zeg niet dat die erin staat, maar daar wordt het wat makkelijker. Kijk, een kaal nieuwsbericht of een foto waarop je letterlijk ziet wat er gebeurd is. Ja, dat is wat moeilijker om mee te discussiëren. Ja. Begrijpen jullie trouwens dat de NOS reageert, of wat terugzegt eigenlijk, op X? Of moet je dat eigenlijk nooit doen? Zeker niet op een sociaal media platform? Nee, ik ben het wat dat betreft echt helemaal met Rennie eens. Als we zeggen, het is ook een deel van de taak van de journalistiek om uit te leggen wat we doen, om transparant te zijn. Maar je eigen krant is weer wat anders dan via Twitter. Ja, of aan de andere kant, ik bedoel, die reactie die is heel, heel professioneel, heel feitelijk. Ja. Er zitten nog wat voorbeeldjes bij. Kijk eens hiernaar. Ik vind het niet erg als de journalistiek ook antwoord geeft op aantijgingen, op vragen. Ik bedoel, in de redelijkheid. Hè? Ik bedoel, ik denk niet dat de NOS gereageerd had als ze de huid waren volgescholden, want dan krijgt een discussie een heel andere dynamiek. Ja, maar precies. Dat is wel wat er gebeurt op sociale media natuurlijk. Met Is het feit te zien dat het ook heel, heel professioneel terug kan. Ja, de NOS heeft gevraagd waarom ze dit hebben gedaan. Wilma Haan van de hoofdredactie die reageert, die zegt, ja, veel vaker maken we de afweging om niet in te gaan op kritiek. En zeker niet op Twitter of X. Maar het kan ook geen kwaad om een keer wat terug te zeggen. Want soms voelt kritiek als een schoffering voor alle journalisten en ook onze journalisten die zoveel werk verzetten. Zoals ook daar wordt gedaan door onze correspondenten. En die stonden 48 uur na de aanslagen van 7 oktober verslag te doen in een zwaar getroffen kibboets. Dus met zo'n tweet laten we ook zien dat we staan voor onze collega's. En dat is het geluid dat we hebben doen willen uitgaan. Mooi. Gaan wij naar een ander, hoe zeg je dat? Heikel dossier. Er liggen 3 aangiftes tegen BNN-VARA-presentator Tim den Beste vanwege identiteitsmisbruik op homo-dating-app Grindr. De publicatie van het Parool kwam een week nadat bekend werd dat den Beste een zeldzame vorm van kanker heeft. Ja, wanneer ga je over tot publicatie van dit soort nieuws bij een publiek figuur? Hoe weeg je de maatschappelijke relevantie? En welke rol speelt de gezondheid van een verdachte in dat verhaal? Rennie, het stuk staat vandaag ook in jouw krant. Hè? Het is een Paroolstuk. Ja. Jullie werken natuurlijk samen met het AD. Ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Neem je dat dan over van het Parool, dat verhaal? Ja, kijk, wij hebben een nauwe samenwerking met het Parool. We hebben bijvoorbeeld ook een gezamenlijke politieke parlementaire redactie. En er is een continue uitwisseling van onze verhalen. En omdat dit verhaal... Het Parool heeft hier heel lang aan gewerkt, eigenlijk al sinds de zomer. Ja. Dus we hadden hier al wel eens eerder contact over gehad. En ik weet ook dat de afweging van het... De beslissing om te publiceren ligt in dit geval wel bij het Parool. En als zij publiceren, kunnen wij ook publiceren. En ik zou ook kunnen zeggen van, ik wil niet publiceren. Dus gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid. Oké, die vrijheid als AD heb je. Ja, zeker. En andersom heeft het Parool dat ook als zij gebruik maken van onze verhalen. Ja. Wat is jouw eigen journalistieke afweging geweest om het over te nemen? Nou, kijk, ik heb een groot vertrouwen in over hoe dit verhaal tot stand is gekomen. Ik weet van het Parool, wat ik zei, ze zijn er lang mee bezig. Dat is natuurlijk geen garantie dat het goed is gegaan. Maar ze hebben ook veel inzage gehad in alles wat hier aan vooraf is gegaan. Dus die aangifte ligt er bij de politie. Maar zij hebben ook zelf alles wat ten grondslag ligt aan die aangifte kunnen zien. Dus het is niet zo dat er zomaar 3 mensen zijn aankomen lopen bij het Parool of via. Ja, en zo van, hé, er zou een aangifte liggen. Nee, ze hebben daadwerkelijk alles zelf in kunnen zien. En de gevolgen voor deze 3 mensen zijn echt groot. Het is een gewoon ernstig geval van misbruik maken van iemands identiteit. Op een, denk ik, kwetsbaar punt over namelijk iemands seksualiteit. Wat doorgaans nogal privé is, wat iemand anders ineens vanuit jouw naam of jouw persoonlijkheid publiceert. Terwijl die slachtoffers zelf de volgende, of soms van niks wisten. En de volgende dag wel weer gewoon over straat moeten, naar hun werk moeten. Terwijl er dan collega's, anderen zijn die denken dat jij, nou ja, de meest extreme dingen hebt gedaan die nacht. Nou, dat is natuurlijk dat, verschrikkelijk. Ja. Maar wat is het belang? Want dat is volgens mij dan de hamvraag toch uiteindelijk van publicatie. Het belang van publicatie is volgens mij gewoon de ernst van het misdrijf. Kijk, er ligt een aangifte, toch? De politie, zeker. Het is aan de politie en justitie verder om dit af te handelen. Nou ja, dan zou je dus ook nooit meer kunnen publiceren over een moord of doodslag. Want je zegt van ja, het is ernstig, maar we moeten eerst maar even wachten. Nee, omdat het dusdanig ernstig is, is het logisch dat je daarover bericht. Ja, Freek Staps, wat is wat jou betreft de maatschappelijke relevantie van dit verhaal? Nou, ik ga wel ver met Rennie mee. Voor de mensen die het niet kennen, wat er dus gebeurd is, is deze tv-bekendheid heeft foto's verspreid, persoonlijke privéfoto's van mensen die van hen had gekregen. En heeft zich voorgedaan. En heeft zich voorgedaan en echt de meest expliciete persoonlijke seksuele gesprekken aangeknoopt, als was die andere mensen. Ja. En die andere mensen worden daar door vrienden, door bekenden op straat op aangesproken. Dus dat gaat wel heel ver. Ja. En trouwens, dat gaat heel ver. De politie doet gewoon onderzoek naar smaad, laster, identiteitsfraude, stalking, noem het maar op. Mm-hmm. Dus is je vraag, moet je tot publicatie overgaan? Ja. Dat is de vraag. Nou, wat is de maatschappelijke relevantie vooral? De maatschappelijke relevantie is simpelweg dat hier drie aangiftes liggen in een vergaande vermeende zaak van identiteitsfraude, waarbij mensen beschadigd worden. En als het geen bekende Nederlander zou zijn geweest, of een bekende presentator? Ja, maar dat is, nou, er gebeurt heel veel in Nederland en in de wereld met mensen die niet bekend zijn. Ja. En niet altijd is dat nieuws. Maar als iemand zijn bekendheid gebruikt om bijvoorbeeld naaktfoto's van mensen te krijgen en die daarna te verspreiden onder hun naam, dan is de vraag toch anders. Ja. Zou het ANP dit ook? De kwestie was iets anders, hè? Hij deed zich voor als die mensen. Het is niet zo dat die mensen zelf, bij wijze van spreken, op orgies waren. Hij deed alsof hij iemand anders was. Ja. En daar was dus, het is iets waar jij als slachtoffer, zeg maar, zelf totaal geen weet van het part nog deel van hebt. En waarin een beeld van jou geschetst wordt. Wat je sowieso misschien niet naar buiten zou willen. En het is niet alleen, en ook niet waar is. En kijk, ik denk voor maar je mij moet wel heel erg zeker zijn. Voor mij is beslissend in publiceren is het feit dat de paroolverslaggevers alles hebben kunnen inzien en daar ook daadwerkelijk getuigen van zijn. En want ik zou niet hebben gepubliceerd als ik enkel wist, er ligt een aangifte en verder weten we het ook niet precies. En ook niet alleen de identiteitsfraude, maar ook de smaadlaster. Hè? Ja. Dus de vergaande consequenties op het persoonlijk leven. Ja. Onderaan het stuk staat de verantwoording van het parool. Mm-hmm. Hè. Onder andere zeggen zij, het parool doet sinds augustus onderzoek naar dit verhaal. En daarvoor sprak de krant met 15 bronnen. Op maandag 9 oktober vroeg de krant Den Beste voor het eerst om wederhoor, toen hij nog aan het werk was voor de VPRO. Ik zei geloof ik BNNVARA-presentator, maar het is VPRO-presentator. Ja, voor alle duidelijkheid. Dus zij leggen ook de nadruk op het feit dat hij nog aan het werk was toen. Is dat begrijpelijk eigenlijk? Of niet? Ja, dat vind ik wel begrijpelijk. Want je stelde in je inleiding ook de vraag van in hoeverre speelt de ziekte van iemand een rol. En dat is natuurlijk een hele lastige afweging, ook omdat je niet precies weet over hoe ziek hij is. Maar wat ik al zei, van het parool werkte lang aan het verhaal en vroeg het wederhoor bij herhaling, weet ik ook, op het moment dat hij nog aan het werk was. Dus waarin je aan mag nemen dat hij ook gewoon nog goed functioneerde, want anders zou je niet aan het werk zijn. En dat weegt ook wel degelijk mee. Maar goed, je kunt best aan het werk zijn en al wel heel erg in de war zijn, toch? Dat kan. Ja. Maar daar hoef je volgens mij, zolang iemand nog aan het werk is, niet bij voorbaat van uit te gaan. Ja. Oké, ik ga jullie bedanken. Rennie Rijpma voor je aanwezigheid hier. En natuurlijk Freek Staps van het ANP. Dankjewel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Joeri Stubenitski. Het Israëlische leger zegt dat het een humanitaire corridor opent in het noorden van de Gazastrook. Op X schrijft een woordvoerder dat Israël vandaag 6 uur lang de doorgang opent voor verkeer in zuidelijke richting. Hevige regenval leidt tot overlast in het westen van België en het noorden van Frankrijk. In West-Vlaanderen zijn de afgelopen dagen al zandzakken neergelegd en dammen gebouwd. Vandaag en morgen wordt er meer regen verwacht. Bij de opening van de beurs is betaalbedrijf Adyen 36% meer waard geworden. In de zomer vielen de resultaten nog tegen. Maar de afgelopen maanden steeg de omzet en Adyen verwacht nog meer groei. En een automobilist heeft vannacht een ravage aangericht in de Haagse Schilderswijk. Hij reed met hoge snelheid door een straat, verloor de controle en ramde 6 geparkeerde auto's. De man was waarschijnlijk op de vlucht voor de politie. Tot 12:30, Carl-Johan de Zwart. Corina Dekker volgde de cursus Coach Betaald Voetbal bij de KNVB in een klasje met Robin van Persie, Hedwiges Maduro en Michel Kreek. Maar ze is vooralsnog de enige vrouw. Hoe lang het nog duurt voordat de eerste vrouwelijke coach haar intrede doet in het betaalde voetbal, in de mannenvoetbal dus, dat gaan we zo meteen bespreken. Welkom Corina, fijn dat je er bent. Dankjewel. Op de dag dat het boek van succescoach Sarina Wiegman verschijnt, is zij ook jouw voorbeeld eigenlijk, of niet? Nou, één van. Ja, er zijn er wel meerdere. Ik denk dat er een aantal coaches zijn die enorme stappen hebben gezet waar je wel tegenop kijkt. Ja. En wordt zij ook, denk je, echt de eerste die een mannenteam gaat aansturen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze zelf ook heeft uitgesproken dat het niet haar ambitie is, hè, om de mannen te coachen. Niet per se. Nee. Niet per se, nee. Nee, ja. Ik heb geen idee. Ik heb geen glazen bol. Nee. Dus, het zou wel leuk zijn, toch? Als dat een keer zou gebeuren. Ja, ik denk dat we er best wel een heisa van maken. Hè. Er moet maar een vrouw op een mannenteam. En volgens mij moeten we niet echt kijken naar geslacht, maar naar kwaliteit. Precies, dat is natuurlijk altijd wat de bovenhand moet hebben. Spraakmaker Willeke Slingerland is ook hier nog steeds natuurlijk lector Weerbare Democratie. U hoorde al, haar spreken we zo meteen over het hebben van een groot netwerk als politicus. Wordt doorgaans als voordeel gezien, maar dat is niet per se altijd het geval. Maar nu eerst stress, veel werken, ongezond eten en dan zijn de feestdagen ook nog eens op komst. We maken het ons soms niet echt heel erg makkelijk. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daarin gaan wij het hebben over een gezonde levensstijl. Verslaggever Thomas Schuurman. Dat klinkt even belangrijk als ook wel wat een beetje vermoeiend, toch? Niet weer, hè? Je zou het moeten weten, hè? Zo langzamerhand zou je toch zeggen. Aan de andere kant, ja, het blijft toch iets waar we de aandacht op moeten blijven vestigen. En zeker met die grijze sluieren op dit moment over ons land. Sorry, even kikkertje aan de kant. Wij gaan het eigenlijk over een blue zone hebben, om van het grijze naar het blauwe dan maar even te gaan. Voor de mensen die het niet weten, er zijn een aantal gebieden in de wereld waar zogenaamde blue zones zijn. Een omgeving waar de mensen eigenlijk goed leven, het goed voor elkaar hebben, goed eten, weinig stress, naar elkaar omkijken. Het zorgt ervoor dat de leeftijd daar hoger is, significant hoger, voordat mensen komen te overlijden. En jij had er een vraag over, Willeke. Ja, ik was heel benieuwd. Ik volg al die boeken over Blue Zones en de Netflix-documentaire al een tijdje. Ik vind het vooral heel positief. Hè? Van hoe kun je nou weer een wenkend perspectief schetsen? Van waar zijn nou plekken, ook misschien wel in Nederland, want we kennen ze internationaal, hè? Okinawa en een eiland van Griekenland, waar mensen gewoon ongelooflijk op een mooie manier oud worden. En nou, dat wenkende perspectief vond ik positief. En ik was heel benieuwd, waar in Nederland hebben we zo'n Blue Zone en waar is dat? Nou, we hebben in Nederland gebieden waar de mensen wel iets ouder worden. Zeeland wordt wel eens genoemd. Hè? Zou misschien een beetje komen vanwege de Calvinistische inslag. Hè? De matige, niet te veel alcohol, et cetera. Maar we hebben in Nederland bijvoorbeeld wel een bloeizone. En die is in Zuidoost-Friesland, in Bakkeveen, in een jaar of 4, 5... is men daar bezig om toch meer naar elkaar om te kijken, zorgen dat iedereen wat meer beweegt, beter op voeding letten. En een van de deelnemers staat hier naast me, dat is Iris. En voor jou is het een groot succesverhaal, begrijp ik? Ja, klopt. Ik ben inmiddels 2 jaar... en ik ben al 50 kilo kwijt en medicijnenklachten vrij, sinds dat ik bij de bloeizone zit. Ja, ook dat laatste is zeer belangrijk, vinden ze hier. Hè? Minder medicijngebruik, want je kunt wel bewegen en dergelijke, maar zorg ook dat je van die pillen af kunt komen. Wat doe je zoal dan? Mijn leefstijl is helemaal veranderd. Ik sport veel meer, 5 keer in de week. En ik eet dus plantaardig, veel meer, minder vlees. En dat probeer ik zoveel mogelijk te laten liggen. En wat minder zuivel. En dat allemaal vanwege die bloeizone. Dus je bent door wat ze hier doen gestimuleerd? Zeker, zeker. Al helemaal door de huisarts, mevrouw Brouwers. Ja. Die heeft mij hier kennis mee laten maken. En sindsdien gaat het hartstikke goed. Ja. En daarvoor deed je dus te weinig of niks? Nee, ik deed wel wat aan sport. Maar het is meer gewoon, je hebt de handvaten nodig van iemand die er ook kennis van heeft. En ik merk gewoon van, zij letten echt op wat jij wil. En wat bij jouw lichaam past. Want ieder lichaam is anders. En ieder lichaam heeft andere behoeftes. Ja, 50 kilo kwijt. En ja, je zit dus lekker in je vel. Ja, zeker, zeker. We zijn er nog niet. Het doel is nog steeds wel meer. Maar we zijn in ieder geval heel erg blij. Nou, laten we even naar Jon Brouwers gaan, hè, de huisarts, waar we het net al even over hadden. Die zit hier op haar kamertje. Oh nee, ze is erbij gaan staan. Kan natuurlijk ook, heel belangrijk. Jon, goedemorgen. Fijn dat ik je even kan spreken. We hebben jou eerder in Spraakmakers gehad, toen collega Anne van der Veen al een keer bij jou op bezoek was, om te kijken hoe gaat dat nou hier in Bakkerveen. Jullie doen dit nu een jaar of 4, 5, hè, die bloeizone, dus niet bloeizone, maar bloeizone. Ja, zijn er al resultaten? Jazeker. Behalve Iris. Jazeker zijn er heel veel goede resultaten inmiddels. We zijn inderdaad in 2018 gestart. En om resultaten te meten doen wij 2 keer per jaar fit testen. En daarin meten wij van alles eigenlijk de gezondheid van de Bakkeveener. Waaronder dan gewicht, lengte, BMI, je vetpercentage, maar ook je conditie, je beenkracht, je flexibiliteit, nou, snelheid van reageren. En wat we eigenlijk zien in die 4 jaar is dat mensen gemiddeld gezien echt significant een verlaging hebben laten zien in hun gewicht, in hun vetpercentage. Kun je percentages noemen? Nou, het gewicht is gemiddeld zo'n 5-6 kilo, zeg maar, afgenomen. Vetpercentage heb ik geen getal nu van. Maar ook de body mass index, dus je verhouding tussen lengte en gewicht, is significant afgenomen. En we zien dat de beenkracht toeneemt, ja, bij de mensen. Dus ja, en-en. Het is en-en. Maar daarnaast een ander resultaat wat heel erg naar voren komt, is dat door bewerkt voedsel eigenlijk zoveel mogelijk te laten staan. Ja, we namen ook vragenlijsten af over gezondheid en hoe zit je nou in je vel. Dan zagen we dus ook dat depressieve en angstklachten afnemen als we dus minder bewerkt gaan eten. Ja, ik vind dat zelf supergoeie grote resultaten. Ja. En denk, ik gun dat iedereen. Ja. Hè, en door het bewust te worden van je gezondheid, bewust worden van je omgeving en samen met elkaar te kijken, kunnen we gezonder en gelukkiger worden. Hè, in jouw straat, in je dorp, in jouw wijk. Ja, doet iedereen inmiddels ook mee? Veel mensen doen mee, maar je krijgt natuurlijk nooit iedereen. En heb je dan veel, de helft? Nou, we hebben nu met die fittesten 20% inmiddels gehad. Maar ik denk in totaal, als je kijkt wie er meegedaan hebben aan de verschillende activiteiten, zullen we zeker richting de 40% van de mensen gaan. In hoeverre zit er een belerend vingertje bij? Want ja, de Nederlander heeft daar een hekel aan, om het zo maar te zeggen. En ook hier in zo'n plattelandsomgeving, zit iedereen erop te wachten? Niet iedereen zit hierop te wachten. We proberen niet te belerend te zijn. Maar de activiteiten die we hier ontplooit hebben, zijn ook bij de mensen zelf opgehaald. Zij hebben de ideeën aangebracht in het dorp van, nou, dit zouden wij wel willen zien veranderen. En zo gaan we nu bijvoorbeeld starten met een kookcursus. Ja, we leren van elkaar. En ook in de omgeving begrijp ik, hè? Er zijn meerdere dorpen die inmiddels meedoen. Zeker, er zijn inmiddels zo'n 16 tot 18 bloeizones in wording in Zuidoost-Friesland. Ja, dus daar zijn we super trots op. Ja. Nou, dat zijn er behoorlijk wat. Hè. Ik zie hier ook een groot bord met wat het allemaal behelst. De fittest, voeding, bewegen, zingeving, slaap, ontspanning. Het is bij elkaar heel veel. Het gaat om gedragsverandering. Ja, dat is ook een kwestie van lange adem. Maar na een aantal jaren, 4, 5 jaren, zijn er dus wel resultaten hier, Willeke. Dus geen bloeizone, maar bloeizone. Ja, mooi. Mooi om te horen. En wat mij vooral bijblijft is ook naast alle gezondheidsdingen die je misschien al wel weet, vooral ook het gezamenlijke. Hè? Dus dat betekenisvol leven en het samen doen. Ik denk dat dat ook weer een stuk zingeving en solidariteit teweeg brengt waar we ook wel om zitten te wachten. Dus heel veel dank voor deze mooie inzichten. Oké, dankjewel Thomas. En Willeke, er zit ook wel een beetje over dat belerende aspect, ja, wat er ook altijd om de hoek komt kijken. Ik zie ook wel een soort parallel met het klimaat. Ja, met het klimaat, maar ook met het thema waar we straks over komen. Ja, het is heel belangrijk, maar we willen eigenlijk helemaal niet. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat je moet laten zien gewoon wat het oplevert. Hè. Dus ik denk de baten voor ieders individu, maar ook voor de gezamenlijkheid van de wijk of de straat in dit geval. Of, dat moeten we vooral voelen. En dat is denk ik, als je het hebt over weerbare democratie, die collectieve verantwoordelijkheid, niet meer what's in it for me, maar wat is voor ons samen de opbrengst? Nieuws via de NOS nu. De Spaanse premier Sanchez heeft een akkoord bereikt met de Catalaanse separatisten om een nieuwe regering te vormen. Dat melden Spaanse media. En waarschijnlijk wordt later deze ochtend officieel bekendgemaakt dat Spanje een nieuwe regering heeft. Correspondent Edwin Winkels, goedemorgen. Goedemorgen, Carl Johan. Hoe gaat die nieuwe regering in Spanje eruit zien? Ja, dat is iets wat volgende week gaat gebeuren. Sanchez heeft dit akkoord bereikt en daardoor komt hij precies of aan een meerderheid van stemmen, waardoor hij volgende week bij een stemming in het parlement tot premier gekozen kan worden. Dan gaat hij een regering maken, een coalitie. Niet met deze Catalaanse separatisten trouwens, maar met Sumar. Dat is een zeer linkse progressieve partij waarmee hij het afgelopen bewind onder de naam Podemos ook al regeerde. Dus wordt een linkse minderheidsregering. regering met gedoogsteun van de anderen. En bij die gedoogsteun zit dus ook de Catalaanse partijen, ook Baskische partijen, andere regionale partijen, ja, die hem dan bij wetsvoorstellen et cetera aan een meerderheid kunnen helpen. Ja, precies. Want het grote twistpunt was natuurlijk een amnestiewet, hè, voor veroordeelde separatisten, die Catalanen dus. Waarom ligt dat zo gevoelig? Ja, 2017 werd een illegaal referendum georganiseerd in Catalonië voor de onafhankelijkheid. Ja. Het was dus niet geldig uiteindelijk. Er werden politici gearresteerd. Sommigen hebben ook, 9 daarvan hebben ook jarenlang in de gevangenis gezeten. Anderen, zoals de oud-premier Puigdemont, die vluchtte naar België, waar hij nog altijd zit. En met Puigdemont is nu vooral onderhandeld. Die eiste, ja, voor zijn 6 benodigde stemmen van zijn partij, zijn zetels, wilde hij wat hebben. En dat was onder andere amnestie, dat straf worden kwijtgescholden, dat zo'n 400 mensen niet alsnog veroordeeld kunnen worden voor hun rol tijdens dat referendum. En ja, in de rest van Spanje werd dat referendum als een aanslag op de eenheid van Spanje beschouwd. En als je nu die mensen, die Catalanen, die toen officieel een misdaad of een delict hebben begaan, nu amnestie geeft, vinden zij van ja, dat is opnieuw een aanslag nu vanuit de centrale regering, vanuit Sánchez, tegen die eenheid van Spanje. Dus ja, zeg maar, de helft van het land heeft hier enorme moeite mee, zeker buiten Catalonië. Ja, precies. En dat riep ook heftige reacties op en demonstraties ook. Hè. De officiële bekendmaking, die moet dus nog komen. Wat verwacht je daar dan van, even met dat nog vers in het geheugen? Nou, zometeen, waarschijnlijk vanmiddag, is het Puigdemont die vanuit Brussel dat bekend zal maken, en Sánchez in Madrid ongetwijfeld. Maar de reacties die zijn al, omdat het al bekend is, lopen al binnen. En zeker vanuit het conservatieve kamp, de oppositie, die zullen in de oppositie blijven. En ik zie net de regio-premier van Madrid, Isabel Ayuso, nummer 2 van de grote conservatieve partij PP, die zei al heel duidelijk, we gaan naar een dictatuur toe. Sánchez, die maakt de wetten naar zijn eigen hand, zoals de dictator, zoals Franco vroeger deed. Hij beschuldigt extreem rechts ervan dat ze protesteren, dat ze terug willen naar de dictatuur. Maar hij doet het zelf zo heftig zijn dus en overdreven. Want ja, hij wordt door meerderheid, democratische meerderheid, wordt hij tot premier gekozen natuurlijk. Maar zo heftig zijn die reacties en zullen ze in de loop van de dag ook wel blijven. En zullen de protesten van een deel van de mensen in Madrid ook wel doorgaan. Ja, en dat horen we dan weer van jou. Waarschijnlijk later vandaag. Dankjewel, Edwin Winkels, NOS-correspondent in Spanje. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. What It Takes is het boek van voetbalcoach Sarina Wiegman over haar leven en haar manier van coachen dat vandaag uitkomt. Zonder enige twijfel is Wiegman de succesvolste vrouwencoach. Eerst bij de ADO-vrouwen, vanaf 2014 bij het Nederlands vrouwenteam, en sinds 2 jaar natuurlijk als bondscoach in Engeland. Oranje heeft gisteren in de Nations League gewonnen van Engeland. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman is dat. Ja, er zijn zoveel dingen gebeurd de afgelopen jaren. En je gaat maar door. Miedema! Europees kampioen! Het kan van zich afbijten. Ja. Maar hij is ook een voortreffelijk voetbalster geweest. Wembley, 31 juli. Is het! 2 Europese titels, een handvol ereprijzen. Ik ben wel een beetje populair. Ja. Het is een fantastische carrière uit het boekje. Wat moet je er meer mee? Maar kan zij Ronald Koeman opvolgen over een paar jaar? Zij kan het wel. Ik heb er altijd wel meningen over, maar ik had nooit zo de behoefte om een mening heel erg uitgesproken. Want dat is ook niet zo wie ik ben. Ready, set, go! Ondanks dat het respect voor Wiegman groot is en ze veel prijzen heeft gewonnen natuurlijk, heeft ze nog nooit een mannenteam onder haar hoede gehad. Waarom niet? Durven bestuurders er niet aan? En hoe ver zitten we af van het moment verwijderd dat dat wel gaat gebeuren? Daar ga ik over praten met Corina Dekker. Zij volgt als enige vrouw op dit moment de cursus coach betaald voetbal bij de KNVB. Ook wel de licentie UEFA Pro. En hoopt in de toekomst een mooie ploeg te kunnen trainen en te coachen. Toch? Zeker. Ja. Ja. Wat zie je zelf voor je? Wat is je grote droom? Nou, de allergrootste droom is bondscoach. Ja? Ja, dat is wel de allergrootste droom. Van Oranje? Van Oranje, van, ja, het Nederlands elftal? Van de zeker mannen ook? Nee, niet van de mannen. Nee. Nee, ik focus toch op de vrouwen. Oké, okay. En een club? Heb je een BVO in gedachten die je graag zou willen, onder je hoede zou willen nemen? Nee, niet echt specifiek. Ik wil gewoon ik ben deze cursus gaan volgen omdat ik in de top wil werken. Ja. En dat maakt me niet echt heel veel uit welke club dat precies is. Nee, nee. Even naar Sarina Wiegman, hè, eerst. Het boek gaat over haar en over haar manier van coachen. Over leiderschap dus, ja, ook. Wie is Wiegman voor jou? Is een voorbeeld? Er zijn natuurlijk niet zo heel veel rolmodellen in dit vak voor vrouwen. Ja, ik denk dat zij voor veel vrouwelijke coaches een voorbeeld is. Als je ziet, Andries hoorde je net al zeggen, hè, dat is een carrière uit het boekje. Ja, ja, dat is het ook echt. Ik denk dat we allemaal daarvan gedroomd hebben. Ik heb ooit nog 1 wedstrijd onder haar gespeeld. En we toen in die periode, zeg maar, was het voetbal helemaal niet zo groot als dat het nu is. Mm-hmm. Als we kijken waar we zelf op trainen en zo, en hoe dat in een enorme vlucht gaat, en ook voor de coaches. Ja, ja, het gaat heel hard. Ja, ja. En wat was haar grote kwaliteit? Wat viel jou toen al op aan haar manier van coachen? Ze is heel duidelijk. Heel duidelijk wat ze van iemand verwacht. En ontzettend gestructureerd. Controleert heel veel. En dat maakt het. Zit ze er heel dicht op ook, of niet? Ja, maar niet vervelend of zo. Nee. Dus ik denk dat het iedere ploeg, of het nou man of vrouw is, vraagt gewoon altijd naar duidelijkheid en structuur. En we willen zo goed mogelijk voorbereid zijn. En dat is wel echt een enorme kracht van haar. Ja, precies. Wiegman was deze week bij de NOS te horen over haar boek. Laten we even luisteren wat ze daar zelf over zegt. Ja. Ik denk dat je heel veel verschillende leiders hebt. En dat je op heel veel verschillende manieren leider kan zijn. En een goede leider is vooral een verbinder. Ieder mens is anders. En ieder mens, we zeggen altijd coaches beïnvloeden van gedrag. Maar waarom gedraagt iemand zich zoals iemand zich gedraagt? Dat vind ik heel interessant, want daar is altijd een reden voor. Daarnaast denk ik altijd dat een individu, dat de sportpsychologie of ook wel de mentale training, zou gewoon onderdeel moeten zijn van het programma. Dat zegt Louis van Gaal natuurlijk ook. Er gebeurt zoveel in het brein en dat stuurt je aan. En zowel op het veld als buiten het veld. En dat kun je trainen. Net als dat je, dat je een schot op doel traint. Ja, Corina, heb jij ook een ontwikkeling bij haar gezien? Ze is heel erg met dat vak bezig. Ja. Ook om te bedenken wat anderen denken en hoe je daar dan weer mee om moet gaan als coach. Een coach moet ook groeien, net als een speler natuurlijk, in zijn of haar werk, toch? Wat is de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, denk je? Nou, ik denk dat het met name het groeien naar het niveau is. En dat je ziet in wat voor stappen zij breder en breder wordt. Is in het aansturen van je staf, in het aansturen van de mensen omheen. Het contact naar buiten. Ze is, ik vind het heel erg beschermend ook naar de groep. En dat vind ik wel mooi. Want toen ze net bij Nederlandse elftal kwam, was zij degene die vooral zei, ja, ik kijk alleen naar de dag van morgen en ik vind het plezier heel belangrijk. En dan kan je een mening over hebben. Denk je, ja, we komen daar niet alleen te voetballen omdat we het leuk vinden. We moeten ook wel wat winnen. Ja, en doordat ze mij constant bleef praten over dat stukje en heel beschermend was, was nooit die druk bij die ploeg. En dat vind ik wel echt wat je haar steeds beter ziet doen. Toen ging ze naar Engeland. Nou, die druk was enorm, want zij zou het wel even doen. Heel Engeland riep, die beker moet naar huis, want het is in eigen land. En ook daarin hebben ze gewoon alleen maar gezegd, nee, we kijken gewoon hoe het gaat en we nemen stap voor stap en die focus is er niet en we denken nog niet aan het winnen van. Dat vind ik wel de enorme groei die je ziet. Ja, Willeke Slingerland, kijk jij met speciale belangstelling naar Sarina Wiegman? Ja, hoe zeker. Ze dat doet? Ja, ik denk dat hoe ouder ik word, ik zei vroeger altijd, ik ben niet zo geëmancipeerd, Nederland, de emancipatie is af, maar ik vind dit wel heel belangrijk, vrouwelijke boegbeelden. Zeker een hele positief onderwerp als sport. En ik zie zelf ook in mijn straat het effect op jonge meiden die het gevoel hebben van ja. En onze jongens ook, ik heb een aantal zoons, 4. Als ik ze nu hoor over vrouwenvoetbal, dat is prachtig. Ook achter in de auto. Ze kennen alle namen. Ze volgen het met net zoveel interesse. Dus echt veranderd, hè? Echt veranderd, ja. Dus heel, in vrij korte tijd ook. En wat ik heel mooi vind even in het verhaal, dat jij zegt, Sarina is echt heel duidelijk structuur. En we weten waar we aan toe zijn. En tegelijkertijd, wat ik net hoorde in het item, is dat ze ook wel heel erg oog heeft voor die psychosociale kant. Ja, wat neem je mee in je hoofd, in je bagage? Die combinatie is denk ik cruciaal. Ja, zeker. Ja, de mens achter de voetballen. Jij volgt de cursus bij de KNVB om als coach op het hoogste niveau dan actief te mogen zijn. Je volgt die opleiding met onder andere Robin van Persie, Hedwigis Maduro. Jij zou de 5e vrouw zijn die dat hoogste trainerspapiertje zou halen. Voel je druk eigenlijk om dat ook echt voor elkaar te krijgen? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik vind het ook nog een beetje onwerkelijk. Want als mensen dat benoemen zo, dan is dat iets heel groots. Maar zelf ervaar ik dat nog. Ik ben ook heel erg benieuwd wat het gaat brengen als ik dat papiertje heb. Want het is natuurlijk gewoon heel onbekend. Ja, waar gaat het naartoe? Ik moest even denken aan de woorden van Willem van Hanegem, die ooit, ik geloof dat was een versnelde cursus, coach betaald voetbal, ook bij de KNVB mocht doen. En toen was de vraag aan hem van een journalist, wat heb je opgestoken, Willem, van deze cursus? Die zeiden, het antwoord was zoiets als 3 sigaretten. Ja. dat is jij hebt een andere ervaring. Of ja, niet, denk ik. Ik rook niet, dus geen sigaretten. Nee, maar... inhoud waarschijnlijk ook. Iets meer inhoud dan 3 sigaretten. Nee, ik vind het een hele uitdagende cursus. Omdat het heel erg op de management zit. En het gaat heel even om wat gebeurt er allemaal binnen een club. Welke mensen hebben invloed op jou als trainer zijnde. En de cursus hiervoor gaat vooral wat doe je alleen op het veld. En nu is het veel breder dan dat. Ja, ja. Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe hebt geleerd? Waarvan je denkt, ja, dit wordt echt mijn ding. Ja, ik denk met name het andere mensen in hun kracht zetten. Waardoor jij als coach zijnde makkelijker kan werken. Daarvoor ben je vooral bezig met ik sta op het veld, ik ben de coach, ik stuur de spelers, ik heb de gesprekken. En hier heb je allemaal professionals die je op die manier in hun kracht moet zetten. Waardoor jij veel meer de focus kan houden op de kleine details. Ja. Nou heb jij deze cursus volg je toch met Van Persie? Ja. Hedwiges Maduro, grote jongens in het redelijk recente verleden nog in het profvoetbal. Ik zei net al van Hanegem. Oud-profs hebben nog wel eens een beetje de neiging om een beetje neer te kijken op van die bondstrainers die hun komen vertellen hoe je dat doet, terwijl ze zelf op topniveau hebben gespeeld. Merk jij dat ook of niet? Nee, niet bij hun. Nee? Zeker niet bij hun. Nee, ja. Ik denk dat ze heel leergierig zijn, eigenlijk net als de rest. Dus nee, ik ervaar het helemaal niet. En ik kreeg ook die vraag van, hoe zit het dan? Zit je met hun in een klas? Ja, het zijn gewoon mensen. En ik merk pas het verschil op het moment dat we ergens buiten over straat gaan. En dat kinderen, nou ja, we waren 3 dagen in Zwolle. En toen kwamen kinderen, die waren foto's aan het nemen van de auto's. Nou, Robin rijdt in een redelijk mooie auto. Dat dus toen ging het raam open en dat jongetje ging gewoon huilen. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel het verschil. Ja, even het verschil in niveau, status, wat deze mensen hebben. Maar in de groep... of naar de coaches, nee, dat ervaar ik helemaal niet zo. Maar merk je wel dat wat voor hun vaak een reden is... om daar een beetje laatdunkend over te doen, zo'n cursus... Hey, moet ik zo'n cursus doen om trainer te worden? Ik weet toch hoe het werkt? Ze hebben op topniveau gespeeld. Merk je dat ook terug inhoudelijk aan ze, of niet? Nee, helemaal niet. Staan zij er anders in dan jij? Ja, ik denk dat het meer persoonsgebonden is voor sommige mensen. Ja. Bij hun helemaal niet. Nee. De cursus kost zo'n €22.000. Nou, ik denk dus voor Van Persie, hè, gezien die auto, dat peanuts is. Hoe zit dat voor jou eigenlijk? Nou, geen peanuts. Nee, het is pittig, toch? Ja. Ja, het is heel pittig. Ik heb mazzel, want vanuit de FIFA is er en de UEFA hebben ze scholarships voor vrouwen. Dus die betalen een deel voor mij. Ik heb zo'n scholarship aangevraagd en gelukkig gekregen. Dus bijna 50% betalen hun voor mij. Maar de rest is nog steeds geen penis. Ik moet daar wel heel hard voor sparen. Ja, dat snap ik. Je bent eerder trouwens afgewezen voor de cursus, want je had te weinig ervaring, was het argument. Ja. Dit jaar zit je er dan wel bij. Ja. Omdat je het afgelopen jaar in jezelf hebt geïnvesteerd? Wat heb je gedaan? Ja, kijk, ik moest weg bij mijn andere club. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ik wilde heel graag deze cursus volgen. Dus ik heb hem gewoon ingeschreven. En wetende dat ik een niveauverschil had. Maar ik dacht, ja, daar krijg je kritiekpunten. En daar kan je stappen mee ondernemen. Ja. Die punten, een van de mensen die bij mij in de selectiecommissie zat, je presenteerde tegenover een aantal mensen in het betaalde voetbal, was Mo Allag. En na de selectieprocedure heb ik me eigenlijk gevraagd, ja, wat als ik nou afgewezen word, mag ik dan stage lopen bij jullie? Want ik wil eigenlijk wel een stap maken. Ik merkte ook tijdens het gesprek dat niveau best wel verschil was. Toen zei hij, nou ja, hier heb je mijn nummer. Als jij dat wil doen, Waalwijk is niet om mijn hoek. Ik moet 1,5 uur rijden, bijna 1 uur en 3 kwartier. Ja. Dan kan je me bellen en dan zien we het wel. Dus ik heb hem toen opgebeld, ben op gesprek geweest. Heb een gesprek gehad met Joost Verhoosting, die toen hoofdtrainer was. En hun hebben eigenlijk een stageplek geboden om zoveel mogelijk te leren. Ja. En daar heb ik 1,5 jaar, eigenlijk een seizoen en een half seizoen, zeg maar, geïnvesteerd in mezelf. Ja, en dat was voor de KNVB aanleiding om te zeggen, hè, nu mag je wel meedoen met deze cursus. Nou, niet dat. Ik denk meer de stap die ik daarmee heb gemaakt, dat precies, dat de aanleiding inhoudelijk was. Niet dat ik daar mijn tijd in heb gestoken. Nee, dat snap ik. Wat je vooral hebt opgestoken. Ja, ik heb heel veel geleerd van Jozef. Even terug naar de beginvraag. Als er één vrouw is die een mannenteam zou kunnen leiden, is het Sarina Wiegman wel. Waarom is dat nog niet gebeurd? Waar zit de huiver nog, denk jij, bij in het betaald voetbal? Dat van de mannen dan? Ja, ik weet het niet zo goed. Het is natuurlijk best wel een mannenimperium. En je ziet langzaam wel veranderingen. Er komen vrouwen in de staf als dokter of Marianne van Leeuwen bij de KNVB bijvoorbeeld. Technische directeur. MVV heeft een vrouwelijke voorzitter. Ja. Kijk, de druk van buitenaf bepaalt ook gewoon heel wat. Het is niet alleen maar het durven kiezen voor een vrouw. En we roepen ook helemaal hoofdcoach, maar misschien zouden ze ook assistentcoach kunnen zijn. Ik denk alleen dat de druk van buitenaf ook wat doet. Kijk, Hedwiges wordt interim coach of die wordt assistentcoach. Maurice wordt coach. Nou, voor dat hij begonnen was die man al finaal afgemaakt.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en lector Weerbare Democratie bij de Saxion Hogeschool Willeke Slingerland. En met Corina Dekker, de enige vrouw die op dit moment in opleiding is bij de KNVB om coach betaald voetbal te worden. Maar daar gaat het volgens haar helemaal niet per se over. Meer over kwaliteit, dat is pas belangrijk. En dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke stad is verkozen tot beste stad van Europa? We geven u een kleine rondleiding. Aan de rand van de binnenstad vind je de Monnikendam. De Koppelpoort is een prachtige highlight. De kunstliefhebbers onder ons weten dat Piet Mondriaan hier geboren is. In de Muurhuizen. En tot slot de Onze Lieve Vrouwentoren. Nou, dan heeft u een beeld. Tegen 11:30 het antwoord. Nog een kleine 2 weken en dan mogen we naar de stembus. En als resultaat krijgen we dan hoe dan ook een andere samenstelling van de Kamer, van het kabinet en een andere premier. En daar liggen kansen op echte verandering, vindt onze spraakmaker en lector Weerbare Democratie Willeke Slingerland. Want we zijn in Nederland natuurlijk groot in het overlegmodel, Willeke Slingerland. Het polderen is nog steeds een gewaardeerd systeem. We komen er samen wel uit, dat idee. De redelijkheid, het compromis, voor elk wat wils. Men weet elkaar te vinden. Maar dat is volgens jou niet per se de weg naar integriteit. Nee, ik denk dat we een beetje een eenzijdig beeld hebben van netwerken. Vooral als kans, hè, als mogelijkheid om draagvlak te creëren, informatie op te halen. Maar ik zie het wel heel veel netwerken met steeds dezelfde personen. En ik noem dat wel even sleutelfiguren. Hè, dus niet alleen politiek, maar ook de top van het bedrijfsleven. Die elkaar in diezelfde gremia continu vinden. Ja. En elkaar beïnvloeden. Kijk op de wereld ook creëren. En waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, is ook het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hè, eigentijdse ongelijkheid. Die laat zien dat juist ook de onderklasse van onze samenleving helemaal niet aangehaakt zijn met dit soort netwerken. Niet in die netwerken zitten, maar de netwerken vinden hen ook niet. Ik denk meteen aan het Old Boys Network of Old Girls Network. Nou, er zit ook vrouwen in natuurlijk. Ik wil ook per definitie echt even een onderscheid maken. De Old Boys Networks of de grachtengordel zijn natuurlijk allerlei termen die wel een beetje in de richting van een elite gaan. Waar ik eigenlijk vooral me mee bezighoud zijn de netwerken die dat onbedoeld doen. Dus je bent met elkaar bezig voor de goede zaak. Hè? Dat kan ook een bepaald thema zijn. Dat kan sport zijn, cultuur, of economie. Maar je zoekt steeds dezelfde mensen op. Je voelt je verbonden met die mensen. En uiteindelijk wordt dat een netwerk wat een beetje naar binnen gekeerd raakt. Waar weinig kritisch geluid meer weer in is. En wat ook een beetje exclusief wordt. Dus anderen ook uitsluit. Ja. En je noemt dat zelfs een netwerkcorruptie. Ja, dat is eigenlijk best wel een hard woord voor iets wat heel genuanceerd is. Ja, dus klopt. Het is genuanceerd. Kijk, ik ben begonnen ooit met onderzoek te doen naar corruptie. Onder andere ook het FIFA-corruptieschandaal destijds. Maar ook het schandaal rondom Jos van Rij, de wethouder. En wat mij opviel is dat we in Nederland eigenlijk altijd, als we het hebben over deugdelijk bestuur, maar ook de andere kant van de medaille corruptie, vooral heel erg zoeken naar de rotte appels. Van wie heeft zich hier nou misdragen? En je zou het ook kunnen zeggen, ook in de MeToo-kwestie speelt dat. Terwijl het licht genuanceerd. Het is vaak een concrete misstand die heeft kunnen ontstaan in een voedingsbodem wat dat netwerk is. Dus ik probeer eigenlijk vanuit het preventieve, het voorkomen, meer zicht te krijgen op die netwerken om die misstanden vervolgens te voorkomen. Ja, het gaat over een bepaalde dynamiek eigenlijk. Een groepsdynamiek, een ethische blindheid. Hè, dus we beoordelen altijd ons individueel handelen. Ik zeg ook wel, menig bestuurder die ik spreek zegt ook, ik kan mezelf in de spiegel aankijken. En dat klopt ook, want in die netwerken is het niet zozeer sprake van zelfverrijking, hè, wat de meest traditionele vorm van corruptie is. Nee. Maar het zijn circuits die zichzelf versterken. En, waarbij niet per se is gezegd dat de intenties verkeerd zijn. Exact. Ja, maar dat maakt het ook ongrijpbaar. Hè? Dus dat maakt het ook dat je ziet dat bijvoorbeeld heel veel gekende belangen, ik zie het nu ook in de verkiezingstijd, de verkiezingsprogramma, wie zijn geconsulteerd om die verkiezingsprogramma's te schrijven. En dan zie je dat het wel heel vaak de usual suspects zijn. De vaste adviesorganen, de vaste bedrijven, maatschappelijke organisaties, waarmee je altijd dezelfde geluiden ophaalt. En die zitten in elkaars netwerk. En waar ik mij zorgen over maak, ook ingegeven door de aardgaswinningproblematiek, de toeslagenaffaire. Ja, dat zijn de grote dossiers. De grote dossiers, die zien wij ook lokaal vanuit ons electoraat. We zien ook lokale vervuilers, maar ook lokale projecten die falen. Wat je ziet is dat die netwerken zo'n faciliterende rol krijgen. We geloven zo met elkaar, want we vertrouwen elkaar. We kunnen snel schakelen in zo'n netwerk. Dat je ziet dat zo'n netwerk uiteindelijk het kritisch vermogen gaat eruit weg. En dat raakt de checks en balances, de macht en tegenmacht. Wat ook een belangrijk thema de verkiezingen is. Ja, valt wel mee, toch? Ik hoor het nauwelijks. In de opmaand naar de verkiezingen is het heel belangrijk. Je ziet bij een aantal partijen zie je wel dat er over deugdelijk bestuur, goed bestuur wordt gesproken. Alleen wat mij dan weer opvalt, is dat die politieke partijen weer doen alsof dat iets een aparte entiteit is die dan deugdelijk moet zijn. Het gaat over hen. Het gaat over hoe zij de kandidaat Tweede Kamerlijst hebben gemaakt. Hoe zij geld ophalen in de samenleving. Ja. Dus het gaat uiteindelijk om het voorleven van politieke partijen. Nou is Pieter Omtzigt een politicus bij uitstek, hè, toch? die zich hierin zou herkennen, toch? Ja. Die deze dynamiek ook moet zien. Ja. Deze bubbel, ja. Hè, want dat is het ook, ja. Denk ik. De bekende mensen die elkaar overal weer tegenkomen. Ja. En het gaat altijd een bepaalde kant op. Ja. Zonder dat, zoals we al zeiden, de intenties slecht zijn. Ja. Hij gaat straks, wellicht wordt hij de grootste partij. Dan heeft hij al aangegeven dat een reële optie zou zijn een coalitie over rechts. Dan gaat hij dus met de VVD regeren. De VVD die bij uitstek, hoe zeg je dat? Het klimaat, ik wil niet zeggen zich schuldig maakt aan netwerkcorruptie, maar wel daar een partij in is geweest, echt, de afgelopen jaren. Ja, zeker. Dus dat is een hele spannende, want in het verkiezingsprogramma van het Nieuw Sociaal Contract... Maar heeft hij dan werkelijk door wat het probleem is? Nee, ik denk dat het nog steeds, en dat het iets is wat men buiten zichzelf plaatst. Hè. Dus het lijkt alsof anderen deugdelijk moeten zijn, anderen behoorlijk moeten zijn. En voor alle politieke partijen geldt nu, ook voor het NSC, dat de vraag is, hoe heb jij de mensen op je lijst benaderd? Hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel mensen gehad die naar hem toe zijn gekomen en gezegd, ik wil graag kandidaat Tweede Kamerlid worden. Maar hoe heb je dan het gesprek over de netwerken? Dus in hoeverre gaan die mensen, dus zijn ze van verschillende organisaties afkomstig, vanuit verschillende sectoren, hoeverre worden de netwerken die mensen met zich meebrengen ook aangewend voor politiek gewin? Dus dat is eigenlijk een eerste kritische vraag die je zelf zou moeten stellen als politieke partij. Welke netwerken ga je aanwenden om straks als je gaat regeren dingen voor elkaar te krijgen? Nou, en ik zie dat stukje introspectie, kritisch kijken naar jezelf, dus een politieke partij die ook kritisch kijkt van wat is er de afgelopen decennia gebeurd? Hoe gaan wij het verschil maken, ook door zelf te voorleven? Dat zie ik bijzonder weinig terug. Ja, daar trek je ook niet heel veel kiezers mee. Nee, dat zijn geen sexy onderwerpen. Nee. Maar ook net als met klimaat, het zijn wel randvoorwaardelijk. Hè. Zonder deugdelijk bestuur komt er niks van de grond. En we zitten wel in een periode dat de democratie onder druk staat. Hè. Wij vanuit Weerbare Democratie zien allerlei type dreigingen. De opkomst van het populisme, het complotdenken. Nou, de voedingsbodem daarbinnen is wel toch ook het ondeugdelijk bestuur van de afgelopen jaren. Namelijk, er wordt een groep buitengesloten door die netwerken. Corruptie. Ja, door die netwerkcorruptie. Kijk, we manifesteren onszelf in die netwerken, maar we bespreken ze zelden. Hè? Dus we spreken over rechtsstaat, over instituties, alsof dat allemaal... ik noem het maar even de tekentafel. Maar die informele circuits die dus ook ons denken en ons doen, maar dus ook voor blindheid zorgen. En die we heel als vanzelfsprekend ervaren. Ja, die vooral kans zien, die we dus ook die we heel onbevangen aanwenden. En daarmee heb je eigenlijk maar contact met een smal deel van de samenleving. Wij zien ook juist, als wij een gemiddelde politicus tegen het licht houden, zien we ook dat in 30 netwerken wel 10 dezelfde personen zitten. Is wat dat betreft Johan Remkes niet, zeg maar, die steeds overal opduikt. Ja, dat is wel een vraag. Om de boel op te schudden. Ja, zonder dat ik hem persoonlijk moet afvallen. Nee, het gaat even niet om hem persoonlijk. Maar ik zeg wel eens, het is niet alleen de politici waar politieke partijen verantwoordelijk voor zijn. Je ziet al die oud-politici natuurlijk in al die belangrijke functies terugkomen. In adviesorganen, in toezichthoudende rollen bij toezichthouders, bij pensioenfonds, verzekeraars, bij ProRail, NS. En dat hele type denken van, welke van onze oud-politici komen ook weer op hele belangrijke democratische posities terecht. En hoe zorgen we ervoor dat zij daar het goede doen? Nou, daar zie ik heel weinig discussie over. Ja, en niet weer datzelfde netwerk ook de hele tijd raadplegen. Ja. Laten we eens even kijken naar een voorbeeld. Hè. De actie bijvoorbeeld van vastgoedondernemer Cor van Zadelhof. Ja. Vorige week bij de NOS vertelde hij dat zijn stichting Ondernemersdiners met Dylan Jessilgus organiseert. En daarbij zamelen ze ook geld in voor de VVD. Even een fragment. Verslaggever Wilco Boom in gesprek met Zadelhof. Kopen ondernemers die daar geld aan geven dan ook invloed bij de VVD? Geen enkele. En dat is nadrukkelijk in de stichting ondersteuning Tweede Kamerverkiezingen, want dat is de stichting waar wij voor werken. En die stichting heeft voorop staan geen invloed met geld. Maar wat wij wel doen en wat we willen, dat is meer wederzijds begrip tussen politiek en bedrijfsleven over bepaalde onderwerpen. Hoe schat u deze diners in? Want hij zegt dus dat het vooral gaat om het kweken van begrip. Ja, nou ja, de VVD is daar niet uniek in. Het is wel heel transparant, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Maak er geen geheim van, maar het laat ook precies ongelooflijk die ingewikkelde scheidslijn zien tussen wanneer is het gewoon informatie ophalen en dingen mee willen geven, hè, die belangrijk zijn voor toekomstige beleidsbepalers. Ja. En in hoeverre is het een vorm van directe democratie of ombudspolitiek, zo je wil, waarbij je invloed koopt. En ik denk dat dit een kant is die je niet op moet willen gaan, die ook niet past binnen de huidige lastige tendens vanuit Europa. Je ziet dat ook de Europese Commissie duidelijk een hele stevige nationale anticorruptie heeft. Ze zijn heel druk, hè, met het integer maken van netwerken en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het nieuws van dinsdag dat er strengere regels voor politieke advertenties moeten komen. Transparantie eerst, zo zegt de Europese Commissie. Ja. Dan vraag ik me wel af, hoe is dat te rijmen met een benoeming zoals die van Wopke Hoekstra? Ja, dat is een dat was toch wel een soort van ultieme vorm van netwerkcorruptie. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen dat daar toch een Europees parlement een hele duidelijke controlerende rol nog heeft vervuld. Hè. Dus die hebben hem wel wat dat betreft. Ja, hij is wel nog even door de mangel gehaald. Exact, ja. Nou kijk, netwerken, politiek is netwerken. Dus ik kom hier ook niet om een anti-netwerkverhaal te vertellen. Nee. Ik denk, je hebt die netwerk ongelooflijk nodig. Dat is maar ook hoe het gaat. Je moet wel bewust zijn van de netwerken die je aanwendt en dat ze soms zo eenzijdig zijn. En in een tijd waarbij het publiek vertrouwen laag is, we dus zien dat populisme in opkomst is, dat het complotdenken heel erg een vlucht heeft genomen, dan moet je van bewust zijn als bestuur dat je voorleest en dat je laat zien dat je inclusief denkt en dat je niet alleen de usual suspects, jouw vertrouwelingen opzoekt en dat het dus ook geen ruilhandel moet ontstaan. De Europese Unie of de Europese Commissie in dit geval is daarin niet perfect. En tegelijkertijd zie ik wel dat zij steeds meer, ze hebben ook een netwerk van correspondenten, ik ben zelf ook correspondent namens Nederland voor corruptiezaken, dat zij wel steeds meer opzoeken van hoe kunnen we zorgen dat we ook die wetenschappers, die onderzoeksjournalisten bij ons een kijkje in onze keuken mogen nemen en ook dat wij daarin zelf anders moeten gaan functioneren. Ja. Maar zij hebben me nadrukkelijk ingezet op wet en regelgeving die onder andere gaat over politieke partijen, over draaideursconstructies, bewindspersonen die later werkzaam zijn in de praktijk waar zij als bewindspersoon verantwoordelijk voor waren, maar ook het stukje financiering van politieke partijen, dus de donaties worden aan banden gelegd. Ik vind dat enerzijds goed, hè, maar het moet vooral eigenlijk bijdragen aan een stuk bewustwording over hoe we met de onzen omgaan. Dus die sociale verbanden waar wij als openbaar bestuur allemaal gebruik van maken, daar moet het veel meer over gaan. En we moeten oppassen dat we niet nog meer regels en nog meer toezicht straks, zonder dat we echt aan het moreel beraad toekomen wat nodig is. Hoe ga je nou met je wat macht? Wat we nu doen is een beetje doormodderen eigenlijk. Ja, maar is ook pleisters plakken. Er is altijd wel een workaround. En we hebben jaren geleden al gezien, ook met het CDA, dat hoe je heel makkelijk met allerlei stichtingen en verenigingen, moederbedrijfjes, toch aan financiering kan komen. En er komt ook een wet op de politiek partijen. Hopelijk gaat die ook daarin nog het verschil maken. Maar je wil eigenlijk dat politieke partijen veel meer expliciet zeggen van hoe gaan wij nou met onze netwerken om? En waar zitten onze bubbels? Hoe zorgen we dat we die groep die helemaal niet in die netwerken zit, en hoe komen we weer in die haarvaat van de samenleving? Want dat is eigenlijk bij weinig politieke partijen het geval. Want als we dan eens kijken naar die politieke partijen en naar de verkiezingen en de periode erna, want dit gaat over de lange termijn, natuurlijk. Een aantal nieuwe partijen gaat, zoals het er nu uitziet, hoge ogen gooien. Je hebt alle verkiezingsprogramma's uitgeplozen. Dus ook die van de nieuwe partijen. Hoe ze een andere politieke cultuur willen. Dat vinden we heel belangrijk. En die tot nu toe dus grotendeels bepaald wordt door die netwerkcorruptie. Ja. Wat heb je gevonden? Wie maakt daar serieus werk van? En hoe vooral? Ik zie eigenlijk bij alle politieke partijen dat bij het NSC staat in ieder geval deugdelijk bestuur vooraan in het verkiezingsprogramma. Ja, maar dat kun je heel hard roepen. De vraag is dan vervolgens, hoe ga je dat doen? En ik denk ook dat bij heel veel partijen de gemiste kans is dat ze daar niet nu al een blijk van hebben gegeven. Van hoe zijn wij tot onze lijst gekomen? Dat is een belangrijke vraag. Wie hebben wij ons verkiezingsprogramma bevraagd? Waar hebben we contact mee opgenomen? Dus eigenlijk is het ei al gelegd. En is het nu nog een kwestie van kijken wat de uitslagen zijn. Dus het had al in een veel eerder stadium kunnen plaatsvinden. En wat lokaal gebeurt en wat ik landelijk nog te weinig zie, is ook dat de gesprekken met mensen die zich naar verkiesbaar willen stellen, dat je daar al met dat netwerkverhaal begint. Dus dat je dan al zegt van, wij kiezen jou omdat je ervaring hebt in het sociaal domein. Mm-hmm. Of je hebt een achtergrond in de milieubeweging. Welke netwerken neem je mee? Maar ook hoe voorkomen dat we straks alleen maar die netwerken gaan aanboren? En ik zie, kijkend naar de verkiezingsprogramma, is het heel erg iets wat de ander beter moet gaan doen. Maar de kijk op je politieke partij zelf. Ook hoe is de governance? Hoe werkt een politieke partij? Het bestuur, de verenigingen. Hoe gaat een politieke partij om met intern kritisch geluid? Nou, we hebben natuurlijk ook een aantal voorbeelden van gezien dat lastig is. Dus hoe zorg je dat je dat kritisch geluid organiseert in je partij? Daar heb ik in geen enkel verkiezingsprogramma iets van teruggezien. Nee. En geef eens een inzicht van hoe je dat voor elkaar krijgt. Als die cultuur binnen die partijen zo is dat het in ieder geval verbeter de wereld, begin bij jezelf, ja. dat niet voorop staat. Nou ja, weet je, ik denk dat we wat dat betreft ook wel weer veel kunnen leren van de bedrijfsethiek. Hè. Dus dat je ook bij wijze van spreken gewoon een criticaster die per definitie kritische vragen stelt, in je partij organiseert. Hè. Dus die ook ongemakkelijke vragen stelt, die ook aangeeft van, goh, zijn we nu bezig met electoraal gewin of zijn we echt met onze principes, richtingwijzers bezig? Ja, maar dat vergt een behoorlijke bereidheid tot zelfkritiek. Ja. Maar ik denk dat dat cruciaal is in deze fase. Want als we kijken naar onder andere de toeslagenaffaire, maar ook de aardgaswinning, dan is in al die onderzoek is duidelijk geworden dat het uiteindelijk een kwestie is van de toezichthouders, de Raad van State, die allemaal te veel in die netwerken zaten. En zelfs dus in zowel de rechtspraak als beleidsvoering zeggen we, ja, we zaten te veel op het bestuur. We waren te veel verweven met die politiek. Hm. Dus een Raad van State heeft gezegd, naar aanleiding van die toeslagenaffaire, we gingen eigenlijk al vanuit dat het de overheid vertrouwen was in het geschil tussen burger en overheid. Nou, al die lessons learned, dat leereffect van parlementaire onderzoeken, het ligt er. Er is van de week ook een rapport geschreven door onder andere de commissie Versterking Weerbare Democratische Rechtsstaat onder leiding van Marcouch. Daar staat ook heel duidelijk in, zorg ervoor dat je in al die gremia, te beginnen met politieke partijen, het kritisch geluid organiseert. Dus dat vraagt echt iemand van buitenaf die van binnen het moeilijk vraagt. Een tegenstelling op zich? Een tegengeluid organiseren? Ja, misschien wel. Ja, je moet ergens beginnen. Maar je moet het in ieder geval expliciet doen. Want ik denk dat wij, en dat zien we ook wel in ons onderzoek, het praktijkgericht onderzoek wat wij doen, dat er heel veel bestuurders in Nederland het gevoel hebben, ja, maar ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Want ik doe het voor de good cause. Er is geen sprake van zelfverrijking. Ik ben met het goede bezig. Ja. En je moet dus expliciet mensen... Dat zijn mensen, die intenties, hè, die heus wel goed zijn. Ja, nou, maar ook nog steeds de reflex om bij behoorlijk en deugdelijk bestuur altijd naar het individu te kijken en de afweging ook bij het individu. En we kunnen niet over onze eigen integriteit oordelen. Dus je moet dat in eerste instantie gaan organiseren. En dat vinden we lastig om mensen uit te nodigen om vooral kritisch te zijn op wat we met elkaar doen. Ja, zijn we daartoe bereid om dat echt goed te organiseren? In alle eerlijkheid? De afgelopen week ben ik wel wat teleurgesteld in wat ik zie in de debatten en wat ik zie dat politieke partijen doen. Tegelijkertijd, op lokaal niveau zie ik in ieder geval wel dat die bereidwilligheid er is. Ook ingegeven door de hele beweging om burgerparticipatie van de grond te krijgen met die grote opgave klimaat, energietransitie, de burger die weer mee mag denken. Dat kan alleen maar als je ook aan de status quo, hoe ambtelijk bestuurlijk georganiseerd is, om daar het verschil te maken. En nog even als toevoeging, ik haalde net al het rapport van het SCP aan, eigentijdse ongelijkheid. Daarin zie je dus echt dat de mate van sociaal kapitaal, wat netwerken zijn, de belangrijkste voorspelbare waarde is als het gaat om bestaanszekerheid. Dus als je geen netwerk hebt, je zit niet in de netwerken weten jou niet te vinden, dan is de kans dat jij maatschappelijk mee kan komen en economisch mee kan komen beperkt. Dus het is niet alleen een moreel appel vanuit deugdelijk bestuur, ook vanuit het bestaanszekerheid, wat ook zo'n belangrijk politiek punt is. De boel moet gewoon eens even flink worden opgescheurd. Dat is toch het gevoel dat je hier aan overhoudt. Hartelijk dank, lector Weerbare Democratie, Willeke Slingerland. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Theo Sanders is 71 jaar oud, komt uit Monnikendam, tennist vaak en heeft net een camper gekocht. En daarmee gaat hij in het voorjaar op vakantie. Dat hopen we wel, Waar gaat de reis naartoe? Nou, ik denk naar het zuiden. Naar het zuiden? Ja. Gewoon lekker naar de zon. Ja. Ja. En ook een nieuwsvolger neem ik aan, toch? Uiteraard. Ja, precies. Want 40 punten hadden wij op het scorebord staan neergezet door Erik Kiewiet uit Nunspeet. Aan u de taak om daar eens even lekker aan te gaan morrelen. We gaan ons best doen. Oké. Okay. Hoeveel kan de zeespiegel voor onze kust de komende jaren nog stijgen? Dat betekent dus wel dat er ontzettend veel moet gebeuren. Als het golft, dan golft het. De zeespiegel stijgt. Het gaat om meer dan 2000 kilometer aan waterkeringen. Op dit moment stijgt de zeespiegel ieder jaar met 3 millimeter. We hebben nog tijd om eventueel ook andere oplossingen te bedenken. Technisch is het waarschijnlijk mogelijk om Nederland tegen overstromingen te beschermen. Toekomstige generaties moeten bij het neerzetten van woonwijken rekening houden met de stijgende zeespiegel. Toch is er nog tijd om aan oplossingen te werken. En dan gaat het er niet overheen. Nee. Hoewel Nederland voorlopig veilig is voor de stijgende zee, zijn maatregelen om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden onvermijdelijk. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport in opdracht van de Delta-commissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vraag 1. Volgens de onderzoekers is het technisch mogelijk om Nederland te beschermen tegen een zeespiegelstijging van maximaal hoeveel meter? 3 meter. 3 meter, ja. In het slechtste scenario bereiken we die stijging iets na 2100. In het beste scenario wordt die stijging in 2300 nog niet gehaald. Vraag 2. Om die zeespiegelstijging op te vangen hebben we volgens het rapport veel meer van welk materiaal nodig? Zand. Zand, ja. Naast het opspuiten van zand is ook versterking van waterkeringen en verzwaring van de dijken noodzakelijk. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Nederland stuurt een marineschip richting Gaza om, indien mogelijk, te helpen bij evacuaties en om noodhulp te brengen. Voor hen is heel belangrijk dat wat Gaza ingaat, dat dat niet gebruikt wordt voor militaire toepassingen. Maar de vraag is of Israël akkoord gaat met een humanitaire corridor via zee. Wat is de naam van dat Nederlandse marineschip? Holland. De Holland. Ja, demissionair minister van Defensie Ollongren maakt het sturen van het schip bekend tijdens haar bezoek aan Cyprus. Vraag 4. Ondertussen waren de ogen vooral gericht op premier Rutte. Hij eindigde gisteren met een bezoek aan de Israëlische premier Netanyahu, maar bracht eerder op de dag een bezoek aan welk land? Qatar. Qatar, ja, speelt een grote rol in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. In vraag 5 komt er weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ja, ook de jongens die veel bekritiseerd zijn bij ons. En dan heb ik het met name over de verdedigers. Ja, die jongens hebben het vandaag, vind ik, heel erg goed gedaan. Want het was een echte vechtwedstrijd. Ik zie een geruststellend knikje. Ja, ja. Peter Bos. Peter Bos, inderdaad, trainer van PSV, toonde zich gisteren tevreden met de 1-0-overwinning van zijn ploeg in het Champions League-duel tegen RC Lens. U krijgt nu de kans een extra puntje te scoren. Hè? U mag kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Dus voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. En op de moeilijke vraag 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Ik ga voor de makkelijke. De makkelijke variant. Vraag 6. Luc de Jong scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd en evenaarde daarmee het record van welke voetballer als topscorer van PSV in de Champions League? Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Ja. Beide spitsen scoorden voor PSV 8 keer in de Champions League. Zijn wij beland bij vraag 7. Daarin zoeken we een onderwerp uit het nieuws. Daar krijgt u cryptische aanwijzingen over. Hints, ook wel genaamd. En die leiden dus naar iets uit het nieuws waar het op dit moment over gaat. De vraag is dus, wat bedoelen wij hier? 4. Ondanks mijn voorkomen ben ik tijdloos. 3. Ik sta vierkant achter mijn vrouwen. 2. Het was geen kunst om mij te verkopen. 1. Ik heb bij een veiling in New York $139 miljoen opgeleverd. Ja, dat was hem inderdaad. Daar kwam hij toch nog op de valreep. Ja. Dat betekent een factor, zoals dat heet, na deze eerste ronde van 7. En dat betekent, en nu wordt het echt interessant, dat u 6 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan kop te gaan. Dat is haalbare kaart. Dus kijken of het ook lukt. De Nationale Nieuwsquiz. KLM dreigt ruim 1000 vluchten naar welk land kwijt te raken? Verenigde Staten. Dat is goed. Hoe heet het boek dat de NS Publieksprijs heeft gewonnen? Camino. De Camino. De Camino. Staking van welke beroepsgroep in Hollywood is waarschijnlijk voorbij? Acteurs. Acteurs is goed. Welke stad is verkozen tot beste stad van Europa? Amersfoort. Ja, van welke diersoort neemt Blijdorp de komende jaren afscheid? Gorilla's. Gorilla's, de gorilla's die er nu zijn. Welke Amerikaanse staat heeft het recht op abortus in de grondwet verankerd? Ohio. Dat is goed. Welke provincie trekt een ton uit voor ontbijt op school? Pas. Groningen. Het wrakingsverzoek in welke omvangrijke rechtszaak is afgewezen? Maringo. Dat is goed. De voorman van welke beweging staat vandaag voor de rechter na het verscheuren van een Koran? Pas. Pegida. Welk bedrijf eist een schadevergoeding van Greenpeace voor een dagenlang protest op een schip? Shell. Shell is goed. Hoe heet het theatercollectief dat de Cultuurfondsprijs heeft gewonnen? Pas. Female Economy. Hoeveel miljoen euro trekt minister Weerwind extra uit voor de sociale advocatuur? 100. 26 miljoen. In Dordrecht is voor de hoeveelste keer deze week in dezelfde straat brand uitgebroken? Derde keer. Voor de derde keer. Die is nog goed op de valreep. Zo. Is het goed gegaan of niet? Het zijn er 9. En daarmee heeft u 63 punten en gaat u aan kop. Nog 1 kandidaat. Ik dank Willeke Slingeland voor haar aanwezigheid hier. En Corina Dekker, fijn dat je er was. Zometeen Sven op 1. Ik wens u nog een hele mooie donderdag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.